Жорж Санд, графиня Рудольштадт, роман, переклад українською Віктора Бойка, читає Лілія Мироненко, розділ 37. У себе в кімнаті Консуело знайшла два вбрання – розкішну вінчальну сукню та траурне покриття вдови. Протягом декількох хвилин вона вагалася. Вибір чоловіка був нею вже вирішений. Але яке з двох брань має дати зрозуміти оточенню її намір? Трохи подумавши, вона наділа білу сукню, вуаль, квіти і перлинне намисто нареченої. Цей туалет відзначався тонким смаком і надзвичайною вишуканістю. Незабаром Консуело була готова, але поглянувши на себе в дзеркало, обрамлене повчальними та загрозливими висловами, вона не відчула бажання всміхнутись, як це було вперше. Обличчя її було смертельно бліде, а серце сповнене тривоги. Вона відчувала, що хоч яке б рішення прийняла, у неї неминуче залишиться жаль і розкаяння, що одне серце буде розбите її відмовою, і ця думка заздалегідь завдавала їй нестерпної муки. Її щоки та губи були так само білі, як вуаль і букет флендоранжу, і вона однаково злякалась як за Альберта, так і за Ліверані, які не могли не помітити її хвилювання. Їй навіть захотілося удатися до рум'ян, але вона тут же роздумала. «Якщо обличчя моє і збреше, – подумала вона, – то хіба моє серце здатне брехати?» Вона опустилася на коліна біля свого ліжка, заховала обличчя в складках драпіровок і, поринувши у сумні думи, стояла так доти, поки на годиннику не пробило північ. Тоді вона піднялась і відразу побачила біля себе людину в чорній масці. Якесь півсвідоме почуття підсказало їй, що це Маркус, і вона не помилилася, хоча він не повідомив її, хто він, а тільки промовив м'яким, сумним голосом: «Добродійко, все готово. Звольте накинути цей плащ і йти за мною». У супроводі невидимого Консуело дійшла до того місця в глибині саду, де струмок губився під зеленим зводом парку. Тут вона побачила відкриту чорну гондолу, зовсім таку ж, як у Венеції, а у велетні веслярі, що стояв на носі, пізнала Карла. Побачивши її, він перехрестився. Такий був його спосіб виявляти найбільшу радість. «Чи дозволено мені говорити з ним?» – запитала Консуело свого провідника. «Можете сказати йому голосно декілька слів», – відповів той. «Якщо так, милий Карле, мій рятівнику і друже», – мовила Консуело, схвильована тим, що бачить нарешті, після довгого ув'язнення серед таємничих істот, знайоме обличчя. «Скажи, чи можу я сподіватися, що ніщо не затьмарює твою радість при побаченні зі мною?» «Ніщо, сеньоро», – впевнено відповів Карл, «якщо не брати до уваги спогад про ту, кого більше немає в цьому світі і кого я завжди уявляю собі, коли бачу вас. Будь мужня і весела, добра пані, добра сестро моя. Ми знову разом, як тієї ночі, коли втікали зі Шпандау. Сьогодні теж день звільнення, брате», – сказав Маркус. «Греби ж із тим мистецтвом і з тією міцю, якими тебе наділила природа. Тепер розсудливість твоїх розмов і сила духу вже можуть порівнятися з іншими твоїми якостями. Це й справді схоже на втечу, добродійко», – додав він, звертаючись до Консуело. тільки ваш визволитель уже не той, що тоді». Вимовляючи останні слова, Маркус подав їй руку, щоб допомогти сісти на вистелену подушками лаву. Він відчув, як Консуело здригнулася при спогаді про Ліверані і попросив її на хвилинку закрити обличчя. Вона підкорилась, і гондола, гнана сильними руками дезертира, швидко попливла по темній, безмовній воді. Після переїзду, тривалість якого лишилася поза увагою замисленої Консуело, вона почула недалеко звуки голосів та інструментів. Човен пішов тихіше і, судячи з легких поштовхів, наближався до берега. Капюшон Консуело впав, і, побачивши фантастичне видовище, що постало перед її очима, неофітка подумала, що одне сновидіння змінилось іншим. Човен плив уздовж рівного гладенького берега, всіяного квітами та порослого яскраво-зеленою травою. Нерухома вода струмка, що перетворився тут на широке водоймище, палала, відбиваючи вогняні стовпи світла, які то згиналися довгими завитками, то розсипалися дощем іскор у повільному та спокійному струмені, що залишала гондола. Чудова музика дзвінким відлунням віддавалась у повітрі та, здавалося, витала над ароматними кущами троянд і жасмину. Коли очі Консуело звикли до раптового світла, вона розгледіла яскраво освітлений фасад палацу, який височив зовсім близько від них і з казковою пишністю відбивався в дзеркалі вод. Ця витончена будівля, що вимальовувалася на тлі зоряного неба, гармонійні голоси, музика чудових інструментів, ці відчинені вікна, за якими між залитими яскравим світлом пурпурними драпіровками повільно рухалися постаті чоловіків і жінок у розкішному вбранні, що сяяло шитвом, золотом, коштовним камінням. Їх напудрені голови, що надавали святкуванням тих часів відблиск білизни, відтінок чогось вишуканого, феєричного. Словом, весь цей воістину князівський бенкет у поєднанні з красою теплої ясної ночі, з її ароматами та свіжістю, що вливалися навіть у залиті світлом зали, наповнило душу Консуело хвилюванням і оп'янило її. Дочка народу, але також і королева аристократичних святкувань, вона не могла після стількох днів самітництва, самоти і похмурих роздумів побачити таке видовище, не відчувши при цьому захоплення, потреби співати, якогось чудового трепету, викликаного близькістю публіки. І ставши на повний зріст у своїй гондолі, яка тим часом усе ближче підходила до замку, запалена хором Генделя, «Оспіваємо славу переможцеві Маккавею!» Вона забула все і влила свій голос у цей величний і захоплений гімн. Це хор із ораторії Генделя «Іуда Маккавей» 1746 року. Широкий, спадаючий довгими складками темно-сірий плащ, особлива манера носити широкополий капелюх, щось невловиме у вигляді цієї маски, а головне – потиск тремтячої руки, що вже не хотіла відриватися від її руки. Усе це підказало Консуело, що перед нею чоловік, якого вона любила, лицар Ліверані, точно такий, яким вона вперше побачила його на ставку фортеці Шпандау. І тоді музика, ілюмінація, зачарований палац, чарівливе свято, навіть наближення урочистої години, яка мала вирішити її долю, все, що лежало за межами переживань цієї хвилини, згладилося з пам'яті Консуело. Схвильована, скорена якоюсь надлюдською силою, вона знову пала, тремтячи на подушки гондоли, і опинилась поряд з Ліверані. Другий невидимий, Маркус, стояв на носі, спиною до неї. Тривалий піст, розповідь графині Ванди, очікування страшної розв'язки, раптове видовище свята, побаченого мимохідь, абсолютно надламали сили Консуело. Вона нічого не відчувала, окрім дотику руки Ліверані, що стискував її руку, немов боячись, щоби вона не відсторонилась. Її охопило те божественне замішання, яким присутність улюбленої істоти наповнює навіть саме повітря навколо нас. Декілька хвилин Консуело сиділа так, уже не бачачи сяючого палацу, неначе він зник у глибокому мороці, не чуючи нічого, крім палкого дихання коханого та биття власного серця. «Добродійко», – сказав Маркус, несподівано обернувшись, «чи знайома вам арія, яку зараз співають, і чи не зволите зупинитися, щоб послухати цього прекрасного тенора?» «Як хочете», – неуважливо відповіла Консуело. «Мені байдужі і ця арія, і цей голос. Якщо хочете, зупинімося. Якщо ні, їдьмо далі». Човен був уже майже навпроти замку. Можна було чітко розрізнити людей, які стояли у віконних нішах, і навіть тих, хто рухався у глибині апартаментів. Тепер це були вже не хистки тіні, які ми іноді бачимо у вісні, а реальні люди, великосвітські панове й пані, вчені артисти, причому багатьох із них Консуело знала раніше. Але вона не побажала зробити над собою щонайменшого зусилля, щоб згадати їхні імена, згадати театри або палаци, де вона зустрічалася з ними. Увесь світ несподівано перетворився для неї на якийсь паноптикум, який не мав для неї ніякого значення, не являв ніякого інтересу. Єдиною людиною, що здавалася їй живою в усьому всесвіті, була та, чия рука крадькома обпікала її руку, ховаючись у складках плаща. «Хіба вам не знайомий прекрасний голос, який співає венеціанську арію?» Знову запитав Маркус, здивований нерухомістю і явною байдужістю Консуело. Здавалося, вона не чула ні голосу того, хто з нею говорив, ні голосу, що співав арію. І Маркус, пересівши на лаву ближче до Консуело, повторив своє запитання. «Заради Бога, даруйте!» – відповіла зрештою Консуело, змусивши себе прислухатись. «Я замислилась і не звернула на нього увагу. Так, так, мені знайомий голос і арія. Я сама створила її. Але це було дуже давно. Арія слабенька, виконання теж. А як ім'я цього співака?» Знову запитав Маркус. «Мені здається, ви занадто суворі до нього. Як на мене, він дивовижний». «Ах, ви не загубили його?» пошепки сказала Консуело Ліверані, відчувши на його долоні філігранний хрестик, із яким вона вперше в житті розлучилася, довіривши його незнайомцеві, коли їхала з Шпандау. «Так ви не пам'ятаєте імені співака?» наполегливо повторив своє запитання Маркус, вдивляючись в обличчя Консуело. «Прошу вибачення, добродію», відповіла вона з легким нетерпінням. «Його звуть Анзулето. Ах, яке жахливе ре! Він абсолютно зіпсував цю ноту. Чи не хочете поглянути на нього? Можливо, ви помилилися. З мого місця вам було б легше, розрізнити його обличчя. Я добре його бачу. Дуже красивий молодий чоловік. Навіщо мені дивитися на нього? Злегка роздратовано відповіла Консуело. Я впевнена, що він ані трохи не змінився. Маркус м'яко взяв Консуело за руку, і Ліверані допоміг їй підвестися, щоб вона могла поглянути в широко розкрите вікно. Консуело, можливо, не поступилася першому, але покорилася другому і поглянула на співака, красивого венеціанця, який у цю хвилину був мішенню сотні жіночих поглядів, протекційних, пекучих і похитливих. «Як він поглачав!» – мовила Консуело, знову сідаючи на лаву та крадькома опираючись пальцями Ліверані, що намагався знову відняти в неї хрестик і врешті-решт відняв його. «І це все, що ви можете сказати про давнього друга?» – знову запитав Маркус, продовжуючи уважно дивитися на неї крізь проріз маски. «Це тільки товариш по професії», – відповіла Консуело. «А у нас, акторів, товариші не завжди бувають друзями. А хіба у вас немає бажання поговорити з ним? Чи не заглянути нам у палац? Можливо, вам запропонують заспівати разом із ним. І тоді, якщо це випробування, не без лукавства», відповіла Консуело, яка нарешті зрозуміла причину наполегливості Маркуса, «то я охоче піддамся йому, оскільки зобов'язана вам коритись. Але якщо ви пропонуєте це, щоб принести мені задоволення, то я вважала б за краще обійтися без нього». «Чи маю я причалити тут, брате мій?» – запитав Карл, піднявши весло як рушницю. «Ні, брате, греби далі», – відповів Маркус. Карл послухався, і через декілька хвилин човен, вийшовши зі ставка, поплив під густими зводами зелені. Стало зовсім темно. Тільки маленький ліхтар, підвішений на гондолі, відкидав блакитнуваті відблиски на листя дерев. Зрідка крізь вузькі просвіти в гущі зелені ще виднілося слабке мерехтіння вогнів палацу. Звуки оркестру повільно замирали вдалині. Ідучи вздовж берега, човен чіплявся за квітучі гілки, і чорний плащ Консуело був усіяний їх запашними пелюстками. Вона починала опам'ятовуватись і боротися з владною маною любові та ночі. Вона вже відняла свою руку в Ліверані, і в міру того, як серпанок сп'яніння танув під ясними аргументами розуму та волі, серце її боліло все сильніше і сильніше. «Добродійко», – знову звернувся до неї Маркус. «Здається, навіть звідси чутні оплески публіки». «Так, так, це оплески, крики захоплення. Слухачі захоплені. Цей Анзолетто має у палаці великий успіх». «Вони нічого не розуміють у музиці», різко відповіла Консуело, схопивши квітку магнолії, яку на ходу зірвав Ліверані та крадькома кинув їй на коліна. Вона судорожно стиснула квітку і заховала її на грудях як останню реліквію непереможеної любові, тієї любові, яку фатальне випробування мало або благословити, або розбити навік. Розділ 38. Минувши сади та лісисті схили, човен остаточно пристав до берега в мальовничому місті, де струмочок губився між вікових скель і був уже непрохідним для суден. Консуело не вдалося вдосталь помилуватися суворим, освітленим місяцем ландшафтом. Це все ще була територія палацу. Але тут мистецтво потурбувалося лише про те, щоб зберегти первинну красу природи, Столітні дерева, розкидані по темних лужках, химерні нерівності ґрунту, круті загострені пагорби, високі та низькі водоспади, стада полохливих ланей, що скачуть. Несподівано нове обличчя привернула увагу Консуело. Це був Готліб, що розташувався на голоблях нож у позі спокійного та мрійливого очікування. Упізнавши свою подругу по в'язниці, він здригнувся, але Маркус знаком наказав йому утриматися від розмов. «Невже ви забороняєте цьому бідоласі потиснути мені руку?» – пошепки запитала Консуело свого провідника. «Після посвячення ви будете вільні тут в усіх ваших діях», – теж пошепки відповів він. «А поки що погляньте, яким здоровим виглядає Готліб, як він зміцнів за цей час. Але чи не можна мені хоча б дізнатися?» Вела далі неофітка. «Чи не постраждав він через мене після моєї втечі зі Шпандау? Пробачте моє нетерпіння. Ця думка не давала мені спокою до того дня, коли я побачила його за огорожею мого саду». «Так, він дійсно зазнавав переслідувань», – відповів Маркус. «Але це тривало недовго. Дізнавшись, що ви на волі, він одразу почав із простодушним захопленням хвалитися тим, що сприяв вашій втечі. Його мимовільні викриття під час сну ледве не стали фатальними для деяких наших братів. Готліба ледве не запроторили до будинку божевільних, частково, щоб покарати, а частково, щоб перешкодити йому допомагати іншим в'язням. Але тут він здійснив втечу, і оскільки ми не випускали його з очей, нам удалося перевести його сюди. А тут уже потурбувались і про тіло його, і про душу. Ми повернемо його родині та батьківщині лише тоді, коли допоможемо йому стати досить сильним і обережним, аби він зміг бути корисним нашій справі. Тепер вона стала його справою, бо він – один із найбездоганніших і найпалкіших наших прибічників. Проте Порчес готовий. Добродійко, звольте сісти в нього. Я буду поруч, а вас довіряю вірним і надійним рукам Карла та Готліба. Порчес – це легке переносне крісло, в якому можна сидіти, напівлежачи. Консуело слухняно сіла в закритий з усіх боків порчес, куди проникало повітря лише крізь отвори, зроблені у верхній частині. Тому вона вже не бачила нічого, що відбувалося навкруги. Іноді вгорі блищали зірки, і це говорило їй про те, що вони все ще були на свіжому повітрі, а іноді вона бачила тільки якийсь прозорий, миготливий серпанок, але не знала, що це – дахи будинків чи густі гілки дерев. Чоловіки, що несли порчес, крокували швидко і в цілковитому мовчанні. Протягом деякого часу вона намагалася порахувати по кроках, що поскрипували по піску, скільки людей супроводжує її – четверо чи тільки троє. Іноді їй здавалося, що вона розрізняє праворуч Порчеса кроки Ліверані, але, можливо, це була ілюзія, і до того ж вона зобов'язана була змусити себе не думати про це. Коли Порчес зупинився і дверці відчинили, Консуело не змогла заглушити в собі почуття страху, побачивши, що стоїть під навислими над нею похмурими ґратами феодального замку. Місяць яскраво освітлював широкий двір, по краях якого височили уламки будівель, і де, немов химерні примари, снували туди й сюди, то поодинці, то групами, одягнені в біле люди. За чорною масивною аркою входу тло всієї цієї картини здавалося ще більш синім, прозорим і фантастичним. блукаючи тіні, безмовно або пошепки розмовляли одна з одною. Чулись безшумні кроки у високій траві. Напівзруйнована будівля, всередині якої Консуело вже побувала одного дня і бачила Альберта, все це сповнило її душу якимось забобонним страхом. Вона інстинктивно обернулася, шукаючи, чи тут Ліверані. Він дійсно стояв поряд із Маркусом, але через темряву, що панувала під зводом, вона не змогла розрізнити, який із двох подав їй руку, і серце застигле від раптової туги та нескінченної тривоги. Цього разу нічого їй не підказало. Хтось застебнув на ній плащ і капюшон, так, щоб вона могла бачити все, не впізнана ніким. Потім їй пошепки наказали мовчати і не вимовляти ні звуку, хай там що. Після чого повели її в глиб двору, де воістину дивне видовище постало перед її очима. Коментаторами французького видання «Графині Рудольштадт» встановлено, що при описі обряду посвячення в товариство невидимих Жор Санд користувалася ілюстраціями книги Клавеля «Незвичайна історія франкмасонів» та інших таємних товариств як минулого, так і теперішнього часу, 1843 року. По слабкому, зловісному звуку дзвону білі привиди зібрались у зруйнованій каплиці, де Консуело при спалахах блискавки шукала одного дня притулок від грози. Зараз каплицю було освічено свічками, що стояли в певному порядку. Вівтар тут спорудили, мабуть, зовсім нещодавно. Він був накритий похоронним покривалом і прикрашений дивними символами, серед яких емблеми християнства були перемішані з емблемами юдейства, з єгипетськими єрогліфами та з різними кабалістичними знаками. Посеред хорів, обнесених огорошею символічних перил і колон, стояла труна, оточена свічками, хрестоподібно покладеними кістками і черепом, усередині якого блищало полум'я кольору крові. До цієї порожньої труни підвели якогось хлопця. Консуело не могла розгледіти його обличчя, закритого широкою пов'язкою. Ця людина, що вступала в товариство, здавалася абсолютно розбитою від втоми або хвилювання. Одне плече і одна нога були в нього голі, руки зв'язані за спиною. Білий одяг, заплямований кров'ю, пов'язка на руці говорила про те, що йому, мабуть, дійсно пускали кров. Дві примари розмахували над ним палаючими смолоскипами, огортаючи його обличчя та груди хмарами диму, обсипаючи дощем іскор. Потім між ними тими, хто очолював обряд, на останніх були відмітні знаки, що вказують їх ступені. Почався дивний діалог, що нагадав Консуело той, який завдяки Каліостро їй довелося чути в Берліні між Альбертом і невідомими їй особами. Потім озброєні мечами привиди, присутні називали їх грізними братами, поклали випробуваного на кам'яну плиту і вістрями своїх мечів торкнулися його серця. Тим часом декотрі почали, голосно брязкаючи зброєю, за пеклу битву, причому одні, мов би, перешкоджали прийняттю нового брата, називаючи його порочним, ницим, віроломним. Інші ж кричали, що б'ються за нього в ім'я істини та по праву. Ця дивовижна сцена видалася Консуело якимось важким сном. Боротьба, погрози, цей чаклунський обряд, ридання хлопців, які стояли навколо труни. Все було розіграно так правдоподібно, що глядач, невтаємничений заздалегідь, жахнувся б. Коли хрещені батьки нового брата виявилися переможцями, і всупереці у битві, його підняли і, вклавши йому в руки кинджал, наказали йти вперед і вражати будь-кого, хто спробує перегородити йому доступ у храм. Більше Консуело нічого не бачила. У цей момент, коли новонавернений із піднесеною рукою, немов у маренні, прямував до низеньких дверей, два провідники, що ні на хвилину не відпускали рук Консуело, поспішно опустили їй на обличчя капюшон, мов би бажаючи позбавити її страшного видовища. І після незлічених коридорів, серед уламків, об які вона неодноразово спотикалася, привели на якесь місце, де панувала щонайповніша тиша. Тут із неї зняли капюшон, і вона побачила, що перебуває в тій самій восьмикутній залі, де не так давно випадково підслухала розмову Альберта з Тренком. Цього разу всі вікна та двері було ретельно зачинено і завішено, а стіни та стелю затягнено чорним. Тут теж горіли свічки, але їх було розставлено не в тому порядку, як у каплиці. Вівтар у вигляді Голгофи з трьома хрестами, що височили над ним, загороджував великий камін. Посеред зали височила гробниця, на якій лежали молоток, цвях і спис, і терновий вінок. Люди в чорних плащах і масках стояли навколішка або сиділи навколо гробниці на вишитих срібними слізками килимах. Вони не плакали, не стогнали, їх поза виражала суворий роздум або безмовну глибоку скорботу. Поводирі Консуело підвели її до труни, а люди, що її охороняли, встали та розташувалися по інший бік. Один із них сказав: «Консуело, ти щойно бачила церемонію посвячення масонське братство. Там, як і тут, ти бачила невідомі тобі обряди, таємничі символи, похмурі дійства, бачила наставників і труну. Що зрозуміла ти із розіграної там сцени, з випробувань, які вселили такий страх новачкові, із звернених до нього розмов, із виявив любові, пошани та скорботи навколо славетної могили?» «Не знаю, чи вірно я зрозуміла», – відповіла Консуело, «але ця сцена стривожила мене, а церемонія видалася варварською. Мені було шкода цього новачка, чия мужність і доброчесність піддавалися випробуванням чисто матеріальної властивості, неначе досить фізичної мужності, аби бути втаємниченим у справу, що вимагає мужності моральної. Я засуджую те, що бачила, і засуджую жорстокі вигадки похмурого фанатизму та дитячі випробування чисто зовнішньої ідолопоклонницької віри. Випробовуваному ставили туманні запитання, і мені здалося, що його відповіді були продиктовані сумнівним або примітивним катехізисом. Та усе ж скривавлена могила, вбита жертва, стародавній міф про Хірама, дивовижного архітектора, вбитого заздрісними та жадібними працівниками. Легенда про вбивство Хірама, будівельника храму Соломона, інсценувалась у масонських обрядах. Викладаючи зміст легенди, Жорсан дає їй своє власне тлумачення, підказане ідеями сенсімонізму. Це концепція утопічного соціалізму, висунута французьким мислителем Сен-Сімоном. Священний вислів зникли навіки та обіцяний новачкові як чарівний ключ, який має відчинити йому двері храму. В цілому цей символ не позбавлений величі та являє, мені здається, певний інтерес. Але чому цю притчу сплетено так невміло і подано так хитромудро? Що ти хочеш цим сказати? Чи добре ти розчула повість, яку називаєш притчею? Ось що я почула, і про що ще раніше дізналася з книг, які ви звеліли мені прочитати та обдумати за годину мого самітництва. Хірам, начальник робіт зі спорудження храму Соломона, розділив робітників на групи. Вони отримували різну платню за працю та користувалися різними правами. Три чистолюбці з найнижчої групи вирішили присвоїти собі гроші, призначені їх суперникам, і вирвати в Хірама його девіз – таємничу формулу, що допомогла йому відрізняти підмайстрів від майстрів у врочисту годину роздачі. Вони підстерегли його в храмі, коли він залишився там на самоті після цієї церемонії, та зайнявши всі три виходи священної будівлі, не дали йому вийти звідти, обсипали погрозами, жорстоко побили його, а потім і вбили, так і не зумівши вивідати в нього таємницю, сакральну формулу, яка могла зробити їх рівними йому і тим, кому він віддавав перевагу. Потім вони понесли його труп і поховали під руїнами. З того дня вірні адепти, друзі Хірама, оплакують його жахливу долю і все ще шукають священну формулу, віддаючи його пам'яті майже божеські почесті. А як ти пояснюєш цей міф зараз? Перш ніж прийти сюди, я роздумувала про нього і зрозуміла його так. Хірам – це холодний розум, майстерне управління стародавніми товариствами, що ґрунтується на нерівності становищ, на системі каст. Ця єгипетська притча відповідала духу загадкового деспотизму ієрофантів. Три чистолюбці – це обурення, заколот і мстивість. Можливо, що це ті три касти, які підпорядковані касті жерців і намагаються захопити свої права шляхом насильства. Убитий Хірам означає деспотизм, який втратив вплив і могутність, понісши у могилу свій секрет. Секрет панування над людьми за допомогою засліплення та забобону. Так от яке твоє тлумачення цього міфу? Я прочитала у ваших книгах, що його привезли зі сходу тамплієри і почали користуватися ним при своїх посвяченнях. Ось чому вони тлумачили його приблизно так. Але, назвавши Хірамом духовенство і вбивцями безбожника анархію та жорстокість, тамплієри, що хотіли зробити суспільство рабом своєрідного монастирського деспотизму, оплакували своє безсилля, що виявилось у знищенні Хірама. Зникла і знову знайдена формула їх влади була формулою співтовариства або хитрості, щось на зразок стародавнього міста або храму Озіріса. У давньогрецькій міфології бог води та рослинності, володар царства мертвих, культ його отримав широке розповсюдження і за межами Єгипту. Міф про Озіріса, вмираючого та воскресаючого бога, справив великий вплив на формування легенди про Христа. Ось чому мене дивує, що ця легенда все ще слугує вам для залучення нових учнів до справи загального звільнення. Мені хотілося б думати, що ви пропонуєте її вашим адептам лише як випробування розуму та мужності. Це не ми обрали такі форми масонського вчення, і дійсно, ми застосовуємо їх тільки як випробування моральних якостей. Адже, пройшовши всі ступені масонства та ставши вище за підмайстрів і майстрів цього символічного вчення, ми вже перестали бути масонами в тому сенсі, як це розуміють рядові члени ордену. Так от, ми закликаємо тебе пояснити нам міф про Хірама так, як розумієш його ти сама, щоб допомогти нам винести судження про твоє завзяття, розуміння та віру. І в залежності від цього судження або зупинити тебе тут, на порозі істинного храму, або відкрити тобі дорогу в святилище. Ви запитуєте в мене розгадку таємниці Хірама, втрачене заклинання, але зовсім не воно відчинить мені двері храму, бо воно свідчить тиранія або обман. Мені ж відомі істинні слова, вірні назви трьох дверей божественної будівлі, до яких увійшли вороги Хірама з метою вбити і поховати цього вождя під уламками його творіння. Ці слова – свобода, братерство, рівність. Консуело, твоє тлумачення, вірне воно чи ні, розкриває перед нами глибину твого серця. Будь же назавжди позбавленої необхідності схиляти коліна на могилі Хірама. Тобі не доведеться також долати той ступінь, на якому неофіт падає ниць перед уявними останками Жака Моле, гросмейстера і великого мученика храму, перед останками ченців, воїнів і прелатів, лицарів середньовіччя. Жак Моле, близько 1243-1314 років, останній магістр ордену тамплієрів, разом з іншими членами ордену, був звинувачений у маніхействі та засуджений до спалення на вогнищі. Маніхейство – це релігійно-філософське дуалістичне вчення про боротьбу добра і зла, світла й темряви, яке виникло на Близькому Сході в 3 столітті. Ти б вийшла переможницею з цього іншого випробування так само, як і з першого. Ти б розпізнала оманливі сліди варварського фанатизму, все ще необхідного як своєрідний щит для умів, пройнятих принципом нерівності. Запам'ятай, що франкомасони перших ступенів здебільшого прагнуть спорудити лише мирський храм, таємний притулок для співтовариства, що досягло рівня касти. Ти ж думаєш інакше і прямо підеш до Всесвітнього храму, що мусить прийняти всіх людей, об'єднаних тією самою вірою, тією самою любов'ю. І все-таки ти мусиш зупинитися тут востаннє й упасти ниць перед цією могилою. Ти мусиш клонитися Христу і визнати в нім єдиного істинного Бога. Ви говорите це, щоб ще раз мене випробувати? Твердо відповіла Консуело. Але ви самі розплющили мені очі на високі істини, навчивши читати ваші таємні книги. Христос – це Бога-людина, яку ми шануємо як найбільшого філософа та найбільшого святого стародавніх часів. Ми поклоняємося йому, наскільки дозволено поклонятися кращому і найбільшому з учителів і мучеників. Ми можемо назвати його рятівником людей у тому сенсі, що він виклав своїм учасникам істини, які до того лише смутно маячили перед ними, та завдяки яким людство вступило в нову фазу світла та святості. Ми можемо схиляти коліна перед його прахом, аби подякувати Богу за те, що він створив для нас такого пророка, такий приклад, такого друга. Але поклоняючись в його особі Богові, ми не впадаємо в гріх ідолопоклонства. Ми розрізняємо божественність откровення та божественність того, хто виклав нам його. Тому я готова виявити перед цими емблемами мучеництва навіки прославленого та благородного свою благочестиву вдячність і дочірнє захоплення. Але не вважаю, що розгадку откровення було зрозуміло і проголошено людьми за часів Христа, бо тоді він іще не був визнаний на землі. Я чекаю від мудрості, від віри його учнів і послідовників, які продовжують його справу вздовж 17 століть, такої істини, яка була б доцільніша і більш повно застосовувала його святі слова та вчення про братерство. Я чекаю поширення Євангелія, чекаю чогось більшого, ніж рівність перед Богом. Чекаю і закликаю чекати інших людей. Твої розмови занадто сміливі, а судження таять у собі небезпеку. Чи гарненько ти обдумала їх у своїй самоті? Чи передбачила ти нещастя, який твоя нова віра може відразу накликати на твою голову? Чи пізнала людей і власні сили? Чи відомо тобі, що нас дуже мало, 1 на 100 тисяч у найосвіченіших країнах земної кулі? Чи знаєш ти, що в наш час серед тих людей, які віддають великому провидцеві Ісусові образливі та грубі почесті, і тих нині майже таких же численних людей, які заперечують його місію, мало не саме його існування? Словом, чи знаєш ти, що і серед ідолопоклонників, і серед атеїстів нас не чекає нічого, окрім переслідувань, знущань, ненависті та презирства? Чи знаєш ти, що у Франції в рівній мірі проклинають зараз і Руссо, і Вольтера, філософа вірянина і філософа невіруючого? Чи знаєш ти, і це ще більш нечуване, страшніше, що з глушини вигнання вони обоє проклинають один одного? Чи знаєш ти, що тобі доведеться повернутися в той світ, де всі будуть у змові, щоб похитнути твою віру та скаламутити твої думки? Чи знаєш ти, зрештою, що тобі доведеться поширювати проповідь твого вчення, продираючись крізь товщу небезпек, сумнівів, розчарувань і мук? «Я зважилась на все», – відповіла Консуело, опустивши очі та притиснувши руку до серця. «Нехай допоможе мені Бог!» «Добре, дочко моя», – сказав Маркус, який все ще тримав Консуело за руку. «Ми піддамо тебе деяким моральним стражданням, не для того, щоб випробувати твою віру, бо ми вже не сумніваємося в ній, а щоб зміцнити її. Віра зростає та посилюється не в спокої відпочинку, не в насолодах цього світу, а в скорботі та в сльозах. Чи вистачить у тебе мужності побороти обтяжливі хвилювання і, можливо, тяжкий страх? Якщо це необхідно і може слугувати на користь моїй душі, я підкорююсь вашій волі», відповіла Консуело з важким серцем. Невидимі негайно почали прибирати килими та факели навколо труни. Труну вони відкотили в одну з глибоких віконних ніж, і декілька адептів, озброївшись залізними брусами, квапливо підняли круглу кам'яну плиту всередині зали. Консуело побачила круглий отвір, досить широкий, щоб могла пройти одна людина. Почорніла від часу гранітна закраїна була, поза сумнівом, такою ж стародавньою, як і інші архітектурні частини будівлі. Принесли довгу драбину і опустили її, взяючи порожнечу. Потім Маркус підвів Консуело до входу і тричі запитав її урочистим тоном, чи вистачить у неї мужності спуститися самі під замелля величезної феодальної вежі. «Вислухайте мене, отці й брати, бо я не знаю, як мені слід називати вас», – почала Консуело. «Називай їх братами», – перебив її Маркус. «Ти перебуваєш тут серед невидимих, які виявляться рівними тобі за ступенем, якщо ти виявиш твердість протягом іще однієї години. Зараз ти попрощаєшся з ними, щоб зустрітися за годину в присутності членів ради, вищих наставників, чий голос і чиї обличчя нікому не відомі. Ось цих ти називатимеш отцями. Вони верховні жерці, духовні та мирські наставники нашого храму. Ми з'явимося перед ними і перед тобою з відкритим обличчям. Якщо ти твердо наважилася зустрітися із нами біля брами святилища, після того, як пройдеш важкий і сповнений жахів шлях, який починається тут, біля твоїх ніг, пройдеш сама, не маючи інших провідників, окрім твоєї мужності і завзятості. Якщо так потрібно, я піду, відповіла Консуело тремтячи. Але хіба це випробування, яке ви самі вважаєте таким суворим, потрібне? О, брати, адже ви не хочете посміятися над розумом жінки, чужої удаваності і помилковому марнославству, над розумом, який переніс уже стільки випробувань. Сьогодні ви засудили мене на тривалий піст, і хоча хвилювання на багато годин змусило замовкнути мій голод, я відчуваю, що фізично ослабла. У мене немає впевненості, що я витримаю тягар, який мене чекає. Присягаюся, мене не страхають тілесні страждання, аби лише ви не вважали за слабкість духу те, що буде лише безсиллям тілесної оболонки. Обіцяйте, що ви пробачите мене, якщо я виявлюся лише слабкою жінкою, аби тільки прийшовши до тями, я все ще відчувала в собі серце чоловіка. Бідолашне дитя, мовив Маркус, мені приємніше чути, що ти відверто признаєшся в слабкості, ніж якби ти намагалася блиснути перед нами безрозсудною відвагою. Добре, ми згодні дати тобі одного провідника, який у разі потреби надасть тобі допомогу та підтримку. Брате, додав він, звертаючись до лицаря Ліверані, що стояв під час усієї бесіди біля дверей і не спускав очей із Консуело, візьми за руку твою сестру і відведи її під земеллями до місця, призначеного для загальної зустрічі. А ви, брате? Злякано запитала Консуело. Хіба ви не хочете піти разом із нами? Це неможливо. Ти можеш мати лише одного провідника. І той, кого я вказав, єдиний, кого мені дозволено тобі дати. Я знайду в собі мужність і піду сама, сказала Консуело, закутуючись у плащ. Ти відкидаєш руку брата й друга? Я не відкидаю ні його співчуття, ні його дружби, але піду сама. Іди ж, благородна дівчино, і нічого не бійся. Та, що спустилася сама в колодязь сліз в Різенбурзі, та, що пішла на зустріч стільком небезпекам, аби відшукати печеру Шрекенштейну, зуміє з легкістю пройти крізь надра нашої піраміди. Іди ж, подібно до юних героїв давнини, шукати своє посвячення крізь випробування священних таїнств. Брати, простягніть їй чашу, дорогоцінну реліквію, яку приніс нам один із нащадків Жишки, і в якій ми освячуємо святі дари причастя братської общини. Ліверані взяв із вівтаря дерев'яну грубо вирізблену чашу, наповнив її та подав Консуело разом із хлібом. «Сестро», – сказав Маркус, – «ми пропонуємо тобі не лише благородне солодке вино та бездомішковий пшеничний хліб для відновлення твоїх фізичних сил. Ми пропонуємо тобі тіло й кров Боголюдини, небесний і водночас матеріальний символ братської рівності. Наші отці, мученики Таборицької церкви, вважали, що для освячення святих дарів втручання нечестивих і блюзнірських священників не могло порівнятися з чистими руками жінки або дитини. Причастися ж тут разом із нами перед тим, як сісти за святковий стіл у храмі, де велике таїнство причастя буде роз'яснено тобі наочніше. Прийми чашу і відпий перша. Якщо ти віриш у цей обряд, декілька крапель напою віллють у твоє тіло найбільшу силу, а палка душа понесе всю твою істоту на вогняних крилах. Відпивши перша з чаші, Консуело простягла її Ліверані, і той, у свою чергу відпивши, передав чашу по колу всім братам. Осушивши останні краплі, Маркус благословив Консуело та повелів усім присутнім зосередитись і помолитися за неї. Потім він вручив неофіці срібну лампаду і допоміг їй спуститися з перших щаблів драбини. «Зайве говорити», – додав він, – «що життю вашому не загрожує ані найменша небезпека. Бійтеся тільки за вашу душу. Ви ніколи не дійдете до дверей храму, якщо матимете нещастя хоч раз обернутися назад у дорозі. Вам доведеться кілька разів зупинятися і уважно оглядати все, що постане перед вашими очима. Але як тільки перед вами відчиняться які-небудь двері, входьте і не оглядайтесь. Як ви знаєте, таке суворе правило стародавніх посвячень. Крім того, згідно зі стародавніми звичаями, ви маєте ретельно оберігати полум'я лампади, емблему вашої віри та вашої старанності. Ідіть, дочко моя, і нехай вам надасть надприродної мужності думка про те, що страждання, які вам належить зазнати зараз, потрібні для зміцнення вашого розуму та серця, доброчесності, істинній вірі. Консуело обережно спустилася по щаблях, і ледве встигла вона переступити останній, як драбину було прибрано, а важка кам'яна плита з гуркотом упала, закривши вхід у підземелля над її головою. Розділ 39. У перші хвилини, перейшовши з яскраво освітленої сотнею смолоскипів зали в іншу, де мерехкотіло тільки слабке світло її лампади, Консуело не могла розрізнити нічого, окрім якогось блідого туману. Проте помалу очі її освоїлися з напівтемрявою, і оскільки між нею та стінами кімнати, такої самої і за розміром, і за восьмикутною формою, як та, яку вона щойно покинула, не було наче нічого страшного, вона заспокоїлась і навіть підійшла ближче до стіни, щоб розглянути дивні, накреслені на ній літери. Це був довгий напис, що займав декілька рядків, які йшли навколо всієї зали і не уривалися ні дверима, ні вікном. Помітивши це, Консуело замислилася не про те, яким чином вона вийде з цієї темниці, а про призначення такої споруди. Похмурі думки, відкинуті нею спочатку, повернулися до неї і незабаром знайшли підтвердження в змісті напису, який вона прочитала, повільно пересуваючи свою лампаду на висоті літер. «Милуйся красою цих стін, споруджених на скелі. Їх товщина дорівнює 24 фунтам, і стоять вони вже 1000 років, причому ні військові штурми, ні дія часу, ні зусилля робітників не могли завдати їм шкоди. Це диво будівельного мистецтва було колись споруджене руками рабів, очевидно для того, щоб заховати в нім скарби нещисленно багатого пана. Так, щоб заховати в надрах скелі, в серці землі, скарби, здобуті ненавистю та помстою. Тут гинули, страждали, ридали, волали та богохулили 20 поколінь людей, у більшості своїй безневинних, іноді навіть героїв. Але всі вони були мучениками або жертвами, полонені війни, Васали, що збунтувалися, надмірно пригноблювані податками, релігійні реформатори, благородні єретики, люди знедолені, переможені, фанатики, святі, а іноді і лиходії, що звикли до жорстокостей воєн, до вбивств, грабежів і, в свою чергу, засуджені до страшних покарань. Такими були катакомби феодалізму, військового або релігійного деспотизму. Житла, які побудували могутні люди руками невільників, аби заглушити крики своїх переможених закутих братів і приховати їх трупи. Сюди не проникає свіже повітря чи денне світло. Тут немає каменя, щоб схилити на нього голову. Немає нічого, крім умурованих у стіну залізних кілець, куди можна пропустити кінчик ланцюга в'язня та перешкодити йому вибрати собі місце для відпочинку на сирій холодній землі. Повітря, світло та їжа з'являються тут лише тоді, коли стражникам, що перебувають у верхній залі, надумається відчинити на мить підвал і шпурнути шматок хліба сотням нещасних, кинутих один на одного після битви, поранених або вбитих. І найстрашніше, що часом той, хто вижив останнім і хто згасає тут у відчаї та муці серед гниючих трупів своїх співтоваришів, буває жертим тими ж черв'яками ще до того, як остаточно помре, до того, як усвідомлення життя і відчуття відрази остаточно згаснуть у його мозку. Таке, о неофіте, джерело людської величі, на яку, можливо, ти колись поглядав із захопленням і заздрістю у світі можновладців. Голі черепи, зламані, висохлі людські кістки, сльози, плями крові – ось що означають емблеми на твоїх гербах, якщо батьки твої залишили тобі в спадок безчестя знатності. Ось що слід було б зображувати на щитах принців, яким ти служив або мрієш служити, якщо вийшов із простолюддя. А вже ж така основа дворянських титулів, таке джерело спадкових багатств і почестей у цьому світі. Так виник і досі зберігся стан, якого інші стани бояться, якому лестять і перед яким підлабузнюються до цього дня. Ось що придумали люди, щоб піднятися від батька до сина над іншими людьми. Обійшовши темницю тричі, щоб прочитати весь напис, Консуело, охоплена скорботою та жахом, поставила лампаду на землю і сіла відпочити. Глибока тиша панувала в цьому зловісному місті, та безліч жахливих думок мимоволі пробуджувалися тут. Палка уява Консуело негайно населяла його похмурими видіннями. Їй здавалося, що бліді примари, вкриті огидними виразками, блукають уздовж стін або повзають по землі біля її ніг. Їй чулись їх тужливі стогони, передсмертний хрип, слабкі зітхання, скрегіт ланцюгів. Перед її уявним поглядом поставало життя середніх віків, те життя, яким воно очевидно було тоді, за часів релігійних воєн. Їй здавалося, що на горі, над головою, вона чує в сторожовій залі важкі та зловісні кроки підкованих залізом чобіт, брязкання списів на кам'яній підлозі, грубий гуркіт реготу, п'яні пісні, погрози та лайку стражників, коли стогони жертв доходили до їх слуху та порушували жахливий сон. Бо вони спали, ці тюремники, вони могли, вони мусили спати над цією в'язницею, над смердючою ямою, звідки виходив сморід могили і доносилося гарчання пекла. бліда, з поглядом, що зупинився, з волоссям, що стало дибки. Консуело вже нічого більше не бачила і не чула від безумного страху. Коли вона опритомніла і згадала про себе, то підвелася з підлоги, щоб хоч трохи зігрітись, і помітила, що під час її тяжкого забуття одну з кам'яних плит підлоги було вийнято і скинуто вниз. Перед нею був відкритий новий шлях. Наблизившись до отвору, вона побачила вузькі круті сходи, по яких на силу спустилась, і які привели її в нове підземелля, вужче й нижче, ніж перше. Ступивши на підлогу, що виявилася під ногою м'якою і немовби бархатистою, Консуело опустила свою лампаду, щоб подивитися, чи не зав'язне вона в мулі, але побачила тільки сірий пил, дрібніший, ніж найдрібніший пісок. І в цьому пилу замість камінчиків валялися то зламані ребра, то голівки стегнової кістки, то осколки черепа, то щелепи, ще прикрашені білими міцними зубами, ознака молодості і сили тих, хто був несподівано знищений насильницькою смертю. Деякі скелети, що збереглися майже цілком, були витягнуті з цього пилу та притулені до стін. Один із них, що вцілів повністю, стояв на повний зріст із мотузком, що обхоплював тулубу поперек, немов він був засуджений загинути тут, не маючи можливості лягти. Тіло його не зігнулося, не нахилилося вперед, не розпалося на частини, але навпаки, застигло, задерев'яніло і відкинулося назад у позі, сповненій прекрасної гордості і невблаганного презирства. Сухожилля кістяка і частин тіла скостеніли. Закинена голова, здавалося, дивилася на склепіння стелі, і зуби, стиснуті останньою судомою щелеп, якби оголилися в нападі страшного сміху або ж у пориві нескореного фанатизму. Згори великими червоними літерами було написано на стіні його історію. То була невідома жертва релігійного переслідування, останній з мучеників, умертвлених у цьому місці. Біля ніг його стояв уклінний скелет. Голова скелета, відокремлена від тулуба, валялася віддалік, але застиглі руки все ще обіймали коліна мученика. То була його дружина. У написі мали місце і такі подробиці. Ен загинув тут разом із дружиною, трьома братами і двома дітьми через те, що не погодився відректися від віри Лютера та навіть під тортурами продовжував наполегливо заперечувати непогрішність папи. Він помер стоячи і висох, так би мовити, закам'янів, не маючи можливості поглянути на свою родину, що агонізувала на праху його друзів і наставників. Напроти цього напису був такий: «Неофіте, шар рихлої землі, яку топчуть твої стопи, дорівнює 20 футам товщини. Це не пісок, не глина, це людський прах. Тут було кісткосховище замку. Сюди кидали тих, хто помер у темниці, розташовані на горі, коли там уже не вистачало місця для новоприбулих. Це прах 20 поколінь мучеників. Настільки щасливі і наскільки нечисленні знатні люди, що налічують серед своїх предків 20 поколінь катів і вбивць». Ці зловісні останки не так сильно вжахнули Консуело, як видіння, що виникли перші хвилини в її власному мозку. Смерть таїть у собі щось занадто урочисте і значне, щоб легкодухість страху або релігійні сумніви могли затьмарити захоплений запал і ясність душ сильних і сповнених віри. Побачивши ці реліквії, благородна послідовниця благочестивих вірувань Альберта відчула більше поваги та співчуття, ніж жаху та замішання. Вона опустилася на коліна перед останками мученика і, відчувши, що до неї повернулися моральні сили, вигукнула, цілуючи його позбавлену тілесної оболонки руку. «Ні, священне видовище цієї славної смерті не може викликати ні жалості, ні відрази. Уявлення про життя, що тривало в боротьбі з передсмертними муками, думка про те, що відбувалося в цих душах, які зневірилися, ось що наповнює гіркотою та жахом серця живих. Але ти, нещасний мученику, який помер стоячи, підвівши погляд до неба, ти не викликаєш жалості, бо ти не здригнувся, і душа твоя відлетіла ввись у пориві екстазу, що викликає в мені тільки благоговіння». Консуело повільно підвелась і майже спокійно поправила свою вінчальну фату, яка зачепилася за скелет уклінної жінки, що стояв поряд. Вузькі та низькі двері відчинилися перед нею. Вона знову взяла лампаду і, стараючись не оглядатися, війшла до вузького похмурого коридора, що круто сходив униз. Праворуч і ліворуч зяяли отвори темниць, які воістину нагадували труни. Ці каземати були занадто низькі, щоб людина могла в них стояти, і недостатньо довгі, щоб вона могла простягтися там на повний зріст. Здавалося, їх вирубали циклопи, так і міцно вони були видовбані в кам'яній товщі стін. Вони нагадували клітки якихось лютих і небезпечних звірів, але Консуело не могла обманутись із цього приводу. Вона бачила арени у Вероні та знала, що тигри-ведмеді, які призначалися колись для циркових видовищ і поєдинків гладіаторів, утримувалися в 1000 разів краще. До того ж, на залізних дверях вона прочитала, що ці неприступні темниці приберігалися для переможених князів, для мужніх полководців, для в'язнів, яких вважали найбільш важливими і небезпечними через їх становище, розум і енергію. Ці жахливі застережні заходи, що говорять про страх перед їх можливою втечею, показували, якими великими були любов і пошана їх прибічників. Так от де затихло рикання цих левів, що колись приголомшували весь світ своїм закликом. Їх потужність, їх воля розбились об кут стіни. Їх велетенські груди висохли у пошуках ковтка повітря біля непримітної косої щілини, видовбаної 20-футовій товщі стіни. Їх орлиний зір притупився, шукаючи слабкий промінь світла у вічному мороці. Тут живцем поховали людей, яких не сміли вбивати відкрито. Прославлені уми, благородні серця спокутували тут злочини тих, у чиїх руках були зосереджені сила і право. Блукаючи по темних сирих коридорах, вирубаних у скелі, Консуело почула шум плиткої води, що нагадав їй грізний підземний потік Різенбурга. Проте її думки були занадто поглинені нещастями та злочинами людства, щоб довго думати про саму себе. Несподівано їй перегородив шлях отвір колодязя, викопаний на рівні землі і освітлений смолоскипом. Над смолоскипом вона прочитала на стовпі напис, що не вимагав подальших пояснень. «Тут їх топили!» Нагнувшись, Консуело заглянула в глиб колодязя. Той самий струмок, по якому вона так мирно пливла на човні всього годину тому, скидався тут у страшну глибину та крутився ревучи, немов жадав схопити і потягти за собою нову жертву. Червоний відблиск смолоскипа надавав цьому зловісному струменю колір крові. Нарешті Консуело опинилася перед масивними дверима та спробувала відчинити їх, але марно. Вона запитала себе, чи не розверзнеться прірва біля її ніг, чи не погасить раптовий порив вітру її лампаду, і чи не піднімуть її в повітря невидимі ланцюги, як це бувало при посвяченнях у глибині єгипетських пірамід. Проте значно більше її страхало інше. З цієї хвилини, як вона пішла по коридорах, хтось був тут, поряд із нею. Вона чула ззаду чиїсь легкі, беззвучні кроки, чиїсь плащ шелестів біля неї. А коли вона обігнула колодязь, світло смолоскипа, що виявився за її спиною, відкинуло на поверхню стіни, вздовж якої вона йшла, не одну, а дві хисткі тіні. Хто ж був цей небезпечний супутник, поглянути на якого вона могла, тільки ризикуючи втратити плоди всіх своїх зусиль і ніколи не переступити порога храму? Чи була це страшна примара? Чиє неподобство могло паралізувати її мужність і похитнути розум? Вона більше не бачила його тіні, але їй здавалося, що чиєсь дихання чується зовсім близько. А ці фатальні двері все ще не відчинялися. Дві чи три хвилини, проведені в томливому очікуванні, видались їй цілою вічністю. Безумовний спільник уселяв нездоланний страх. Вона боялася, що, бажаючи її випробувати, він може заговорити, може хитрістю змусити її поглянути на нього. Серце її прискорено билось, і раптом вона побачила над дверима напис: «Тут чекає на тебе останнє випробування, найжорстокіше з усіх. Якщо мужність твоя виснажилася, стукни двічі в ліву стулку дверей. Якщо ні, стукни тричі в праву стулку. Пам'ятай, що слава твого посвячення буде відповідна до твоїх старань». Консуело без вагання постукала тричі в праву стулку. Вона тут же відчинилась, і Консуело війшла до просторої зали, освітленої безліччю смолоскипів. Там нікого не було, і спочатку вона не могла зрозуміти призначення дивних предметів у суворому порядку, розставлених навколо неї. Це були ніколи не бачені нею дерев'яні, залізні та бронзові пристрої. Дивні пристосування лежали на столах або висіли на стінах. Спочатку їй здалося, що вона потрапила в артилерійський музей, бо там були мушкети, гармати, кулеврини і інші предмети військового спорядження. Вони стояли на першому плані, затуляючи інструменти іншого штибу. Комусь надумалося зібрати тут усі засоби, винайдені людьми для взаємного знищення. Але коли неофітка зробила декілька кроків уперед і пройшла через цей арсенал, вона побачила інші предмети, що відзначалися витонченішою жорстокістю. Дерев'яні козли, колеса, пили, плавильні чани, блоки, гаки, словом, увесь набір знарядь тортур. А на великій дошці, що висіла посередині, під цілою колекцією палиць, кліщів, ножиць, напилків, зубчастих сокір та інших огидних предметів для катування, був напис: «Усі вони дуже цінні, справжні, всі вони були у використанні». І тут Консуело відчула, що знемагає. Холодний піт зволожив волосся на її голові. Серце перестало битися. Не в змозі відірватися від цього страшного видовища та від безлічі кривавих видінь, що наринули на неї. Вона розглядала все, що було перед нею, з тією тупою та похмурою цікавістю, яка опановує нас у хвилини безмірного жаху. Замість того, щоб заплющити очі, вона пильно дивилася на подібність бронзового дзвону, жахливу голову в круглому шоломі, посаджену на безформний тулуб без ніг, обрубаних на рівні колін. Все разом було дуже схоже на величезну статую грубої роботи, призначену для прикраси гробниці, але поступово, виходячи зі свого заціпаніння, Консуело інтуїтивно зрозуміла, що під цей дзвін поміщали засудженого, змусивши його сісти навпочіпки. Тяжкість дзвону була така жахлива, що ніякі людські сили не могли б його підняти. Внутрішні розміри приганяли так точно, що людина не могла зробити там жодного руху, але поміщали її сюди не з наміром задушити, бо в забралі шолома і в усій окружності голови були подекуди пророблені маленькі дірочки. Причому в деяких із них усе ще стирчали довгі тонкі стилети. За допомогою болісних уколів тут терзали жертву, бажаючи вирвати в неї зізнання в злочині дійсному або уявному, донос на рідних і друзів, сповідь політичних і релігійних поглядів. На верхівці металевого шолома були вирізані іспанською мовою такі слова: «Хай живе свята інквізиція», а внизу молитва, продиктована, мабуть, відчуттям лютого жалю, а можливо, вона вийшла з серця і написана рукою бідолашного робітника, засудженого на створення цієї мерзотної машини. «Пресвята Матір Божа, молися за бідолашного грішника!» Жмут волосся, вирваний під час тортур і, очевидно, приклеєний кров'ю, залишився висіти під цією молитвою, як страшне та незгладиме тавро. Волосся стирчало з отвору, розширеного за допомогою стилета. Воно було сиве. І раптом Консуело перестала бачити, перестала страждати. Абсолютно несподівано, не встигнувши відчути ані найменшого фізичного болю, бо й душа, і тіло її існували тепер лише в тілі і душі понівеченого, покаліченого людства. Пряма й нерухома вона впала на підлогу, немов статуя, що рухнула з п'єдесталу. Але в ту секунду, коли голова її готова була вдаритись об бронзу пекельного пристрою, якась людина, непомічена нею, встигла схопити її у свої обійми. Це був Ліверані. Розділ сороковий. Опритомнівши, Консуело побачила себе на пурпурному килимі, що вкривав білі мармурові сходи витонченої коринфської галереї. Двоє чоловіків у масках. За кольором плащів вона впізнала в них Ліверані і того, кого справедливо вважала Маркусом. Клопоталися над нею, стараючись привести до тями. Людей 40 у плащах і в масках, ті самі, яких вона вже бачила раніше, навколо деякої подоби гробниці Ісуса, стояли в два ряди вздовж сходів і хором співали урочистий гімн незнайомою мовою, розмахуючи вінками з троянд, пальмовими гілками та квітами. Колони були прикрашені квітковими гірляндами, які схрещувались, утворюючи перед зачиненими дверима храму і над головою Консуело щось на зразок тріумфальної арки. Місяць у зеніті заливав яскравим світлом білий фасад, а зовні, навколо цього святилища, старі тисові дерева, кипариси та сосни стояли непрохідним гаєм, який нагадував священний ліс, біля підніжжя якого сріблились і дзюрчали таємничі води. «Сестро», – сказав Маркус, допомагаючи Консуело підвестися, – «ви звитяжно вийшли з усіх випробувань. не соромтеся того, що ви фізично ослабли під гнітом тяжкої скорботи. Ваше благородне серце мало не розбилося від гніву та співчуття, коли ви побачили такі очевидні докази злочинів і лих людства. Якби ви прийшли сюди самі, без нашої допомоги, ми б не перейнялися до вас такою пошаною, як тепер, коли вас принесли сюди знесилену та пригнічену печаллю. Ви бачили підземелля розкішного замку, причому це не який-небудь особливий замок, більше інших, відомий своїми злочинами. Ні, це звичайнісінький замок, схожий на всі ті, чиї руїни вкривають велику частину Європи. Так, це страшні залишки великої мережі, з чиєю допомогою феодальне володарювання протягом стількох віків розпоряджалося всім цивілізованим світом, пригноблюючи людей своєю злочинною, жорстокою могутністю та жахами міжусобних воєн. Ці огидні житла, ці суворі фортеці служили лігвом для всіх злочинів, що здійснювалися на очах у людей доти, поки релігійні війни, старання визвольних товариств і мучеництва обранців не допомогли людству пізнати істину. Ви можете об'їхати Німеччину, Францію, Італію, Іспанію, слов'янські країни. В кожній долині, на кожній горі ви побачите там вражаючі руїни якого-небудь грізного замку або помітите на траві залишки укріплень. Усе це – криваві сліди завойовників, сліди перемог касти патрицієв над кастами поневолених. Якщо ви дослідите ці руїни, якщо пориєтеся в землі, яка їх поглинула, та невпинно прагне засипати їх іще глибше, ви всюди знайдете те саме, що бачили тут. Темницю, яму для купи трупів, тісні смердючі закутки для особливо важливих в'язнів, таємний куток, де можна вбивати безшумно, а на вершині старовинної вежі або в надрах підземелля – катівня для норовливих рабів, шибениця для дезертирів, киплячі казани для єретиків. Скільки нещасних загинуло в киплячій смолі, скільки зникло в потоці вод, скільки було живцем поховано в копальнях. Ах, якби стіни замків, води озер і річок, печери скель могли заговорити і розповісти про все беззаконня, яке вони бачили і поглинули. Кількість їх занадто велика, щоб історія могла зберегти ці подробиці. Але не лише можновладні сеньори, не лише аристократи забарвили землю безневинною кров'ю. Королі та священники, трони та церква – ось головне джерело беззаконня. Ось головна руйнівна сила. Чия сувора турбота, чийсь похмурий, але сильний розум зібрав в одній із зал нашого старовинного замку частину знарядь тортур, винайдених ненавистю сильного до слабкого. Опис їх неймовірний. Очі на силу вірять. Думка відмовляється допустити їх існування. І все-таки вони діяли, ці жахливі механізми. Вони діяли протягом цілих століть, як у королівських палацах, так і в цитаделях дрібних князьків. Головним же чином у катівнях Святої Інквізиції. Що я кажу? Вони діють і нині, хоча й рідше. Інквізиція все ще існує, все ще терзає людей. І у Франції, найосвіченішій з усіх країн, є ще провінційні суди, що спалюють уявних чаклунів. Втім, хіба тиранію вже повалено? Хіба королі та принци перестали розоряти землю? Хіба війна перестала приносити горе та спустошення, як у заможні будинки, так і в бідні хатини, Варто тільки захотіти найдрібнішому правителеві. Хіба рабство перестало панувати в половині Європи? Хіба військо перестало підкорятися майже повсюдному закону різки та кийка? Хіба найпоказніших, найхоробріших солдатів у світі, пруських солдатів, не дресирують як тварин за допомогою палиці та різки? Хіба російськими рабами не управляє батіг? Хіба в Америці не поводяться з неграми гірше, ніж із собаками та кіньми? Якщо фортеці стародавніх баронів уже зруйновано та перетворено на мирні житла, то хіба фортеці королів не продовжують стояти на місці та слугувати в'язницями для безневинних частіше, ніж для винних? І хіба ти, сестро моя, найніжніша та найблагородніша з жінок, не була в'язнем у Шпандау? Ми знали, що ти великодушна. Ми не сумнівалися в твоїй здатності до співчуття, справедливості. Але оскільки тобі та деяким іншим призначено повернутись у світ, бувати при дворі, мати доступ до королів, піддаватися тобі особливо дії їх чар, нам довелося застерегти тебе від сп'яніння цим сповненим блиску та небезпек життям. І ми не мали права позбавити тебе навіть найжахливіших доказів його порочності. Користуючись самотністю, на яку ми тебе прирекли, та книгами, наданими в твоє розпорядження, ми впливали на твій розум. За допомогою батьківських повчань, то суворих, то ласкавих, ми впливали на твоє серце, піддаючи тебе випробуванням тяжчим і насиченим глибшим сенсом, ніж випробування стародавніх містерій. Ми впливали на органи твого зору. А тепер, якщо ти все ще бажаєш прийняти посвячення, можеш безстрашно з'явитися перед цими непідкупними, але добрими суддями. Ти вже знаєш їх, і вони чекають на тебе або щоб увінчати, або щоб дарувати тобі свободу, покинути нас назавжди. Сказавши це, Маркус підніс руку і вказав Консуело на двері храму, над якими вогняними літерами засвітилися три сакральні слова – свобода, рівність, братерство. В ослаблій, розбитій фізично Консуело не спав цієї хвилини, тільки її дух. Вона вже не могла слухати промову Маркуса стоячи. Вимушена знову сісти біля підніжжя колони, вона спиралася на ліверані, не бачачи його, забувши про нього. Проте вона не пропустила жодного слова, мовленого Маркусом. Бліда як привид, і з поглядом, що зупинився, і завмираючим голосом, вона все-таки не справляла враження людини, яка щойно перенесла сильне нервове потрясіння. Стриманий захват переповнював її груди. Дихання було таке слабке, що ліверані не міг уловити його. Чорні очі, трохи запалі від втоми та перенесених страждань, виблискували похмурим вогнем. Легка зморшка на лобі говорила про непохитне рішення, перше в її житті. Характер її краси налякав тих із присутніх, хто раніше бачив її незмінно привітною та лагідною. Ліверані тремтів, як лист жасмину, розгойданий нічним вітерцем над головою його коханої. Вона підвелася сильним рухом, якого він не міг чекати від неї в цю мить. Але несподівано в неї підкосилися ноги, і щоб піднятися по сходинках, вона дозволила йому підтримувати, майже нести себе, не відчуваючи при цьому ніякого хвилювання від його обіймів, що так сильно зворушували її раніше. Не виходячи зі стану глибокої задумливості, не зважаючи на близькість серця, що так бурхливо запалювало раніше її серце. Він уклав у її долоню срібний хрестик, талісман, який надавав певні права на неї і слугував, мов би, відзнакою, за якою вона могла його впізнати. Але Консуело, здавалося, не впізнала ні цього дорогого їй предмета, ні руки, яка передала їй його. Її власна рука була стиснута в якійсь судомі страждання. Вона несвідомо трималася за руку Ліверані, як трималася б за гілку, щоб не впасти в прірву. Але кров серця не доходила до її скрижанілої руки. «Маркусе!» – прошепотів Ліверані, коли той порівнявся з ним, аби постукати в двері храму. «Не покидайте нас! Випробування було занадто жорстоким. Я боюся!» «Вона любить тебе!» – відповів Маркус. «Так, але вона може померти?» – здригнувшись, заперечив Ліверані. Маркус тричі постукав у двері, які відчинились, і відразу ж зачинились, як тільки він увійшов разом із Консуело і Ліверані. Інші брати залишилися в галереї, чекаючи, щоб їх запросили на церемонію посвячення, бо між цим посвяченням і останніми випробуваннями завжди буває секретна бесіда між наставниками невидимих і тим, кого збиралися прийняти. Приміщення, що призначалося в замку Н для таких обрядів, усередині було оздоблене та прикрашене з великою пишнотою. Між усіма колонами стояли статуї найбільших друзів людства. Фігура Ісуса Христа поміщалася всередині амфітеатру між фігурами Піфагора і Платона. Аполлоній Тіанський стояв поряд зі святим Іоанном, а Беляр – біля святого Бернара. П'єр Абеляр, 1079-1142 роки, французький філософ і богослов, який доводив необхідність наукового обґрунтування віри. Вчення Абеляра було оголошено єретичним. Ян Гус та Іеронім Праський перебував поряд зі святою Катериною і Жанною Дарк. Але Консуело не розглядала те, що її оточувало. Занурена в свої думки, вона без подиву та хвилювання знову побачила тих самих суддів, які так глибоко вивчили її серце. Її більше не тривожила присутність цих осіб, хоч хто б вони були. І чекаючи їх вироку, вона здавалася абсолютно спокійною. «Брате супровіднику», – звернувся до Маркуса VIII, що сидів нижче за сім суддів і завжди говорив замість них. «Кого ви привели до нас? Як ім'я цієї жінки?» «Консуело Порпоріна», – сказав Маркус. «Ні, брате мій, ви дали неправильну відповідь», – заперечила Консуело. «Хіба ви не бачите, що я з'явилася сюди в одязі нареченої, а не в сукні вдови? Сповістіть про прихід графині Рудольштадт». «Дочко моя», – сказав брат, – «я говорю з вами від імені Ради. Ви вже не носите цього імені. Ваш шлюб із графом Рудольштадтом розірвано». «По якому праву? По чиєму велінню?» – запитала Консуело різким і гучним голосом, немов у лихоманці. «Я не визнаю ніякої теократичної влади. Ви самі навчили мене визнавати лише ті права, які я добровільно дала вам над собою, і підкорятися лише батьківському авторитету. Але він не буде таким, якщо ви розірвете наш шлюб без згоди моєї і мого чоловіка. Ні він, ні я не надавали вам такого права». «Ти помиляєшся, дочко моя. Альберт надав нам право розпоряджатися його долею та твоєю. І ти теж надала нам це право, коли відкрила своє серце та повідала, що полюбила іншого». «Я ні в чому вам не признавалася», – заперечила Консуело. І заперечую зізнання, яке ви хочете в мене вирвати. «Ведіть віщунку», – сказав Маркусу той, що говорив. Висока, закутана в біле жінка, чиє обличчя було закрите покривалом, увійшла і сіла в центрі півкола, утвореного суддями, по нервовому тремтінню, що стрясало її тіло. Консуело відразу пізнала Ванду. «Говори, жриця істини!» – сказав оратор. «Говори, викривачко і тлумачко найпотаємніших таємниць, найтонших порухів людського серця. Чи є ця жінка дружиною Альберта Рудольштадта?» «Так, вона його вірна і гідна дружина», – відповіла Ванда. «Але зараз ви мусите проголосити її розлучення. Ви бачите, хто привів її сюди? Бачите, що той із наших синів, чию руку вона тримає, коханий нею, і вона має належати йому через непорушне право любові в шлюбі?» Консуело зі здивуванням обернулася до Ліверані і поглянула на свою руку, застиглу та немов померлу в його руці. Їй здалося, що вона спить і силкується прокинутися. Нарешті вона рішуче вирвала руку і, подивившись на свою долоню, побачила на ній відбиток хреста, що колись належав її матері. «Так от він, чоловік, якого я любила», – мовила вона сумною посмішкою святої простодушності. «Що ж, правда, я любила його ніжно, шалено, але це був сон. Я думала, що Альберта немає в живих, а ви говорили мені, що Ліверані гідний моєї пошани, довіри. Потім я побачила Альберта, його слів, звернених до друга. Я зрозуміла, що він начебто не хоче більше бути моїм чоловіком. І я перестала боротися з любов'ю до цього незнайомця, чиї листи і турботи сп'яняли мене, зводили з розуму. А потім мені сказали, що Альберт, як і раніше, любить мене, що він відмовляється від мене тільки з великодушності та благородства. Так чому ж Альберт переконав себе, що моя відданість поступиться його почуттю? Який злочин скоїла я досі, щоб мене визнали здатною розбити його серце заради егоїстичного щастя? Ні, я ніколи не заплямую себе таким злочином. Якщо, на думку Альберта, я не гідна його, тому що дозволила собі полюбити іншого. Якщо він не наважується зігнорувати цю любов і не хоче вселити мені ще більшу, я підкорятимуся його рішенню. Я погоджуся на розлучення, проти якого повстають і серце моє, і совість. Але я не стану ні дружиною, ні коханою іншого. Прощавайте, Ліверані, якщо дійсно таке ваше ім'я. Я довірила вам хрест моєї матері в хвилину самозабуття, але не соромлюся її і ні про що не шкодую. Поверніть же мені цей хрест, щоб, згадуючи одне одного, ми могли відчувати лише взаємну пошану та усвідомлення, що ми обоє виконали свій обов'язок без гіркоти і примусу. Ти знаєш, що ми не визнаємо такої моралі, заперечила віщунка, і не приймаємо таких жертв. Ми хочемо звеличити і прославити любов, втрачену й опошлену в цьому світі, прославити вільний вибір серця, священний і добровільний союз двох істот, які однаково люблять одне одного. Нам дано право полегшувати совість наших дітей, відпускати гріхи, з'єднувати відповідні пари, розбивати кайдани старого суспільства. Отже, ти не маєш права приносити себе в жертву, не смієш заглушати свою любов і заперечувати істинність твого визнання без нашої згоди. Навіщо ви говорите мені про свободу, про любов і про щастя? Вигукнула Консуело в якомусь захопленому пориві, зробивши крок ближче до сусідів і повернувши до них обличчя, осяяне натхненням і величчю. Хіба не ви самі змусили мене пройти через випробування, які залишають вічну блідість на чолі та непереможну суворість у серці? За яку ж бездушну, низьку істоту вважаєте ви мене, якщо думаєте, що я ще здатна мріяти про особисте щастя після того, що бачила, осягнула і знаю віднині про життя людей і про мої обов'язки у цьому світі? Ні, ні, геть любов, геть шлюб, геть свободу, геть щастя, славу, мистецтво. Більше нічого не існує для мене, якщо я маю заподіяти страждання найменшому з мені подібних. Хіба не доведено, що всяка радість у цьому світі купується ціною радості іншого? Хіба немає вищих турбот, ніж турбота про своє власне право? Хіба не те саме думає Альберт? І хіба я не маю права думати так, як думає він? Хіба він не плекає надію, що саме його самозречення дасть йому сили працювати на користь людства з іще більшим завзяттям і розумом, аніж будь-коли раніше? Дозвольте мені бути такою ж великодушною, як Альберт. Дозвольте мені втікати від оманливої та злочинної ілюзії щастя. Дайте мені роботу важку, стомливу. Дайте мені біль і натхнення. З цієї хвилини, як ви необережно показали мені мучеників і знаряддя тортур, я сама жадаю мучеництва. Нехай буде соромно тому, хто зрозумів свій обов'язок і все-таки думає про свою частку щастя та спокою на цій землі. Оліверані, якщо ви прагнете любити мене після того, як пройшли ті самі випробування, які привели мене сюди, ви божевільні, ви негідні називатися чоловіком і вже, звичайно, негідні того, щоб я пожертвувала заради вас героїчною прихильністю Альберта. А ти, Альберте, якщо ти тут, якщо ти чуєш мене, тобі б слід було назвати мене хоч би сестрою, простягнути мені руку та підтримати на тому тернистому шляху, який веде тебе до Бога. Екстаз Консуело дійшов до апогею. Вона вже не могла висловити його. Її опанувало надзвичайне збудження, і подібно до Піфіній, які в хвилину божественного натхнення виявляють свої почуття дикими криками та несамовитими рухами тіла, вона раптом відчула потребу виявити хвилювання, що охопило її, способом найбільш для неї природним. Вона заспівала. Її дзвінкий голос прозвучав так само трепетно, як тоді, коли вона вперше співала публічно цю арію у Венеції перед Марчелло і Порпорою. Великі небеса провіщають слава великому Богові. Їй тому згадався цей гімн, що, мабуть, він є найбільш щирим і найбільш сильним виявленням релігійного захвату, яке нам будь-коли дарувала музика. Але їй не вистачило спокою, необхідного для того, щоб володіти і управляти голосом. І після перших двох строф із грудей її вирвалося ридання, з очей хлюпнули сльози, і вона впала на коліна. Наелектризовані її запалом, невидимі всі разом піднялися зі своїх місць і, стоячи в шанобливій позі, слухали цей натхненний спів. Проте, побачивши, що вона знемогла від почуття, що її охопило. Вони наблизилися до неї, а Ванда, палко обійнявши її, штовхнула в обіймі Ліверані з вигуком: «Поглянь же на нього і знай, що Бог дарував тобі можливість примирити любов і доброчесність, щастя і обов'язок». Консуело, що на мить втратила слух, мов би перенесена в інший світ, нарешті подивилася на Ліверані, з якого Маркус устиг зірвати маску. Вона пронизливо скрикнула і ледве не знепритомніла на грудях коханого, пізнавши Альберта. Альберт і Ліверані були однією і тією ж особою. Розділ 41. У цю хвилину двері храму з металевим дзвоном відчинились, і туди попарно війшли невидимі. Пролунали чарівні звуки гармоніки цього нещодавно винайденого інструмента, ще незнайомого Консуело. Здавалося, вони проникали згори, крізь напіврозкритий купол, разом із променями місяця та цілющими струменями нічного вітерцю. Дощ квітів повільно падав на щасливу пару, що була центром цієї урочистої процесії. Біля золотого тринога стояла Ванда. Правою рукою вона підтримувала в нім яскраве полум'я запашного кадіння, а в лівій тримала обидва кінці символічного ланцюга з квітів і листя, який накинула на закохану пару. Наставники невидимих, чиї обличчя були закриті довгими червоними покривалами, а голови увінчені такими ж освяченими звичаєм емблемами – листям дуба і акації, стояли з протягнутими руками, мов би готові прийняти своїх братів, які проходили повз них і схилялися перед ними. Ці наставники були величні, як стародавні друїди, але їх руки, не заплямовані кров'ю, вміли тільки благословляти. Та глибоке благоговіння змінювало нині в серцях адептів фанатичний страх релігій минулого. Наближаючись до високого судилища, втаємничені знімали маски, щоби з відкритим обличчям вітати цих величних незнайомців, з боку яких вони ніколи не бачили нічого, окрім милосердя, справедливості, батьківської любові та високої мудрості. Вірні дані клятві, далекі від жалю та недовіри, вони не намагалися прочитати цікавим поглядом, хто ховається під цими непроникними покривалами. Імовірно, самі того не знаючи, адепти були знайомі зі своїми вчителями, цими волхвами нової релігії, які, зустрічаючись із ними в товаристві і на різних зборищах, були кращими друзями, найближчими повіреними більшості з них, а можливо, навіть кожного. Але при здійсненні обряду обличчя жерця було закрите, як у оракула стародавніх часів. Щасливе дитинство наївних вірувань, казковий ранок священних змов, що їх в усі епохи огортав серпанок таємниці, туман поетичної недостовірності. Лише одне століття відділяє нас від існування невидимих, а воно вже сумнівне для історика. Але через 30 років орден ілюмінатів знову вбирається в ті ж невідомі натовпу форми і, черпаючи сили, як у винахідливому генієві своїх наставників, так і у переказах таємних товариств містичної Німеччини, він жахає світ найгрізнішою і наймайстернішою з усіх змов політичних і релігійних. На мить цей орден похитнув трони всіх королівських династій, а потім, у свою чергу, впав, залишивши в спадок французькій революції, що передався як електричний струм, високий ентузіазм, палку віру та грізний фанатизм. За півстоліття до цих позначених долею днів, у ті часи, коли галантне царювання Людовіка XV, філософський деспотизм Фрідріха II, скептичне та глузливе володарювання Вольтера, чистолюбна дипломатія Марії Терезії і єретична терпимість Ганганеллі, в ті часи, коли все це, здавалося, надовго провіщало світу постаріння, суперництво, хаос і розкладання, французька революція вже бродила, як вино, в мороці і дозрівала під землею. Вона виношувалася в умах людей, що вірили до фанатизму, як мрія про всесвітню революцію. Та поки розпуста, лицемірство чи невіра панували на землі, висока віра, прекрасне проникнення в майбутнє, проекти перевлаштування світу, такі ж глибокі та, можливо, більш обґрунтовані науково, ніж наш фур'єризм і наш нинішній сенсімонізм, допомагали окремим групам людей надзвичайних створювати в своїй уяві уявлення про майбутнє суспільство, діаметрально протилежне тому суспільству, чиї дії досі приховує та замовчує історія. Такий контраст є однією з найбільш разючих рис XVIII століття, яке так насичене ідеями та напруженою роботою розуму в усіх галузях, що філософи і історики наших днів іще не можуть зробити ясних і корисних узагальнень. Річ у тому, що в нім є сила силенна суперечливих документів і незрозумілих фактів, з першого погляду невловимих. Є безліч джерел, замутнених гармидером століття, джерел, які б слід було терпляче розчистити, щоб дістатися надійної суті. Багато старинних трудівників залишилися невідомими і забрали у могилу таємницю своєї місії, адже стільки славетних подвигів поглинало тоді увагу сучасників, стільки блискучих творів і понині привертають увагу дослідників минулого. Проте помалу світло виникне з цього хаосу, і якщо наше століття зможе коли-небудь зрозуміти власну суть, воно зрозуміє також і сенс життя свого попередника XVIII століття. Сенс цієї величезної шаради, цього блискучого логогрифа, де уживалося стільки протилежностей, підлість і велич, знання і неуцтво, варварство і цивілізація, ясність думки і помилки, позитивність і схильність до поетичних захоплень, невіра й віра, мудрий педантизм і легковажна глузливість, марновірство і гордовитий розум. Воно зрозуміє це століття, що бачило володарювання пані де Ментенон і пані де Помпадур, Петра Великого і Катерини II, Марії Терезії і Дюбарі, Вольтера і Сведенборга, Канта і Месмера, Жан-Жака Руссо і кардинала Дюбуа, Шрепфера і Дідро, Фенелона і Лоу, Цінцендорфа і Лебніца, Фрідріха II і Робеспьєра, Людовіка XIV і Філіпа Егаліте, Марії Антуанетти і Шарлотти Корде, Вейсгаупта, Бабефа і Наполеона. Страшну лабораторію, де в тигель було вкинуто таку безліч різнорідних елементів, що в своєму жахливому кипінні вони вивергали з себе клуби диму, і ми досі бродимо потемки, оповиті туманними образами. Ні Консуело, ні Альберт, ні навіть вожді невидимих і їх адепти не могли ясно бачити своє століття, те століття, в лоні якого всі вони горіли бажанням і надією взяти його нападом і переродити. Усі вони вірили, що вступають у переддень Євангельської республіки, подібно до того, як учні Ісуса вірили, що вступають у переддень Царства Божого на землі, як таборити Чехії вірили, що вступають у переддень раю, як пізніше французький конвент вірив, що перебуває на порозі звитяжного поширення своїх ідей на всій земній кулі. Проте без цієї безрозсудної віри не було би справжньої відданості, а без цього великого божевілля не було б і великих результатів. Що сталося би з уявленням про людське братерство без утопії божественного мрійника Ісуса? Хіба змогли б ми залишатися французами, якби не заразилися захопленими видіннями Жанни д'Арк? Чи вдалося б нам завоювати первинні елементи рівності без благородних химер XVIII століття? А та таємнича революція, про яку мріяли різні секти минулого, кожна для свого часу, невідомі конспіратори минулого століття смутно передбачали її за 50 років до її приходу, уявляючи ерою політичного та релігійного оновлення. Ця революція принесла з собою такі раптові бурі та зазнала краху так несподівано, що ні Вольтер, ні інші тверезі філософські уми, його сучасники, ні сам Фрідріх ІІ, великий виразник логічної і холодної думки, не могли цього передбачити. Усі, і найпалкіші, і найрозсудливіші, не могли провидіти майбутнє. Жан-Жак Руссо відмовився б від свого твору, якби гора привиділася йому з гільйотиною на її вершині. Альберт Рудольштадт негайно перетворився би знову на божевільного печери Шрекенштейну, що страждав летаргією, якби міг уявити ці криваві перемоги, деспотизм Наполеона та реставрацію старого ладу, що супроводжується пануванням найниціших матеріальних інтересів. Адже він, Альберт, вірив у те, що допомагає справі негайного і навічного руйнування ешафотів і в'язниць, казарми монастирів, міняльних крамниць і фортець. Вони мріяли, ці благородні душі, і усіма силами прагнули втілити в життя свої мрії. Вони були такими ж дітьми свого століття, як спритні політикани і мудрі філософи, їх сучасники. Вони так само погано або так само добре, як ті інші, бачили абсолютну істину майбутнього, цю велику незнайомку, яку кожен з нас уявляє собі по-своєму, і яка обманює всіх нас, але все-таки підтверджує нашу правоту в той момент, коли являється нашим синам, одягнена в розцвічену тисячею барв імператорську тогу, шиту з клаптиків, колись приготованих кожним із нас. На щастя, кожне століття бачить майбутнє все більш величним, бо кожне століття створює все більше трудівників, які сприяють його тріумфу. Щодо людей, які хотіли б розірвати його пурпурний одяг і вкутати вічним трауром, вони безсилі, бо не розуміють його. Раби існуючої дійсності, вони не знають, що безсмертя немає віку, і що той, хто не уявляє собі його завтра, не бачить і його сьогодні. Хвилина, коли очі Консуело нарешті з захопленням поглянули в очі Альберта, була для нього хвилиною найвищого щастя. Помолоділий, поздоровілий, він був прекрасний у своєму сп'янінні і відчував у собі таку могутню віру, яка могла б зрушити гори. Але зараз він ніс лише вантаж власного розуму, отуманеного пристрастю. Немов Галатея, виліплена скульптором, улюбленцем богів, Консуело нарешті стояла перед ним, пробуджуючись до любові, до життя. Безмовна, зосереджена, з обличчям осяяним якимсь небесним ореолом, вона вперше була така дивовижна, така незаперечно прекрасна, бо вперше жила справжнім, повнокровним життям. Благородне чоло світилося ясністю, а великі очі були вологі від духовної насолоди, у порівнянні з якою чуттєвесть п'яніння здається лише блідим його відблиском. І краса Консуело була така досконала саме тому, що вона не усвідомлювала її, не думала про неї, не розуміла сама, що відбувається в її серці. Для неї існував один Альберт, або вірніше, вона існувала тепер лише в ньому одному, і він один здавався їй гідним безмежного захоплення та безмірної поваги. А сам Альберт, милуючись нею, теж перевтілився та був осяяний якимось неземним сяйвом. Щоправда, його погляд іще таїв у собі урочисту велич пережитих благородних страждань, але минулі знегоди не залишили на його обличчі ані найменшого сліду фізичного болю. На обличчі його відбивався безтурботний спокій відродженого до життя мученика, який бачить, як земля, обагрена його кров'ю, щезає в нього з-під ніг, а розверсте небо обіцяє безкінечні нагороди. Ніколи ще, навіть у дні розквіту античного або християнського мистецтва, жоден натхненний художник не створював благороднішого образу героя або мученика. Усі невидимі також завмерли від захоплення і, утворивши коло, сповнені великодушної радості, мовчки споглядали прекрасну пару, таку чисту перед лицем Бога і таку цнотливо щасливу серед людей. Потім 20 сильних чоловічих голосів заспівали хором могутній і простий гімн, що нагадував античний «О Гіменей, о Гіменей». Гіменей – це син Діоніса й Афродіти, за іншою версією – Аполлона і однієї з муз, Каліоли, Уранії або Терпсіхори, покровитель подружжя та шлюбу. Музика належала Порпорі, якому послали слова та доручили створити епіталаму для одного славного союзу, причому щедро винагородили, не вказавши, від кого надходить цей дар. Подібно до Моцарта, що написав напередодні смерті найбільш натхненний свій твір – реквієм, замовлений йому таємничим незнайомцем. Старий Порпора видобув увесь геній молодості, коли творив весільний гімн, поетична загадка якого збудила його уяву. Консуело з перших же тактів упізнала манеру свого дорогого вчителя і, на силу відірвавши погляд від коханого, обернулася до співаків, шукаючи названого батька. Але тут була присутня тільки його душа. Серед гідних виконавців його музики Консуело пізнала багатьох друзів. Тут були Фрідріх Тренк, Порпоріно, молодий Бенда, граф Головкін, Шуберт, Шевальє Деон. Вона познайомилася з ним іще в Берліні, і так само, як уся Європа, ніяк не могла зрозуміти, до якої він належав статі. Граф де Сен-Жермен, чоловік співачки Барберіні, канцлер Кочеї, власник кабінету для читання Ніколаї, Готліб, чий красивий голос виділявся серед усіх інших, і нарешті Маркус, якого вона впізнала по виразному знаку Ванди, та ще раніше завдяки інстинктивній симпатії, яку викликав у неї її покровитель і названий батько. Усі невидимі зняли та й перекинули через плече свої зловісні чорні плащі, і тепер їх яскраво-червоні з білим вбрання, вишукані та прості, прикрашені золотими ланцюгами і з відмінними знаками ордену, надавали гурту святкового вигляду. Маски висіли у кожного на зап'ястку, готові тут же закрити обличчя хазяїна при щонайменшому позирку вартового, що стояв у дозорі на даху будівлі. Оратор – той, хто служив посередником між наставниками невидимих і адептами, також зняв маску і підійшов привітати щасливе подружжя. Це був герцог Ен, той самий багатий вельможа, який віддав свій статок, розум і палке завзяття справі невидимих. Він був головою сьогоднішнього зборища, і це в його замку давно вже знайшли притулок Ванда і Альберт, заховані, звісно, від очей усіх необізнаних. Його замок був також головним центром усієї роботи судилища ордену, хоча існували і інші резиденції. Щоправда, численні зборища проходили тут, за рідкісними винятками, лише один раз на рік, протягом декількох літніх днів. Утаємничений в усі справи наставників, герцог захищав їх інтереси і діяв разом із ними, ніколи не видаючи їх інкогніто і переймаючи на себе одного, увесь пов'язаний з цим ризик. Він був їх посередником у зносинах з іншими членами товариства. Коли наречені обмінялися зі своїми братами ласкавими та радісними привітаннями, кожен зайняв своє місце, і герцог, що знову перетворився на брата-оратора, звернувся до увінчаного квітами подружжя, що стояло навколішки перед вівтарем, із такою промовою: «Дорогі та улюблені діти, ім'я мистинного Бога, всемогутнього, вселюблячого і всезнаючого, ім'ям трьох доброчесностей, які в душі людини є віддзеркаленням божественного начала, працьовитості, милосердя та справедливості, а нами іменуються свободою, рівністю та братерством. Урешті, ім'ям судилища невидимих, яке присвятило себе потрійному обов'язку, обов'язку завзяття, віри і знання, інакше кажучи, потрійному дослідженню істин, політичних, моральних і божественних. Я проголошую і стверджую: о Альберте Подебрат і Консуело Порпоріна, ваш шлюб, раніше укладений вами перед лицем Бога і ваших батьків, а також у присутності священника християнської віри в замку Велетні, числа 1750-енного року, шлюб цей, що мав законну силу в очах людей, не мав такої в очах Бога. У нім бракувало: перше, самовідданої готовності дружини жити разом із чоловіком, який вочевидь доживав свою останню годину; друге, схвалення представника моральної та релігійної влади, що визнається і шанується чоловіком; третє, згоди певної особи, тут присутньої, яку мені не дозволено назвати, але яка пов'язана з одним із подружжя узами крові. Якщо нині ці три умови виконано, і жодне з вас, подружжя, не збирається пред'явити які-небудь вимоги або заперечення, з'єднайте ваші руки і встаньте, щоб закликати небо у свідки добровільності вашого діяння та святості вашої любові. Ванда, що продовжувала залишатися невідомою братам ордену, взяла за руки своїх дітей. У єдиному пориві ніжності і захвату всі троє підвелися, мовби становлячи одну нероздільну істоту. Після декількох урочистих фраз, які знаменують укладення шлюбу, прості, зворушливі обряди нової релігії відбулися тихо та благоговійно. Ця обітниця взаємної любові стала невідособленим актом, що відбувався серед байдужих глядачів, котрим був чужий союз, що скріплювався тут. Ні, присутні були покликані затвердити релігійне таїнство, що освячує узи двох істот, пов'язаний з ними спільністю віри. Благословивши подружжя, вони утворили навколо них живе кільце, ланцюг братської любові та духовної співдружності, а потім присягнулися в усьому підтримувати їх, захищати їх честь і життя, вживати усіляких зусиль, аби навернути їх на дорогу доброчесності у разі, якщо вони виявлять слабкість, охороняти, наскільки можливо, від переслідувань і спокус зовнішнього світу за будь-яких обставин і зустрічей. Словом, любити їх так само свято, сердечно та глибоко, начебто вони були пов'язані з ними узами кровної спорідненості. Красентренк у простих, але красномовних виразах виголосив цю обіцянку від імені всіх інших. Потім, звертаючись до чоловіка, він додав: «Альберте, згідно з нечестивими та злочинними звичаями старого суспільства, від якого ми таємно відходимо, щоб у майбутньому наблизити його до нас, чоловік мусить вимагати від своєї дружини вірності ім'ям принизливої та деспотичної влади. Якщо вона зрадить його, він зобов'язаний убити суперника. Він навіть має право вбити свою дружину. Це називається змити кров'ю те, що заплямувало честь. Отже, у цьому старому, сліпому та порочному світі кожен чоловік є природним ворогом щастя й честі, що охороняється таким варварським чином. Друг і навіть брат привласнюють собі право викрасти в друга й брата любов його подруги, або щонайменше насолодитися жорстокою та підлою радістю, збуджуючи його ревнощі, висміюючи його пильний нагляд, сіючи недовіру і розлад між ним і предметом його любові. Як ти знаєш, тут ми краще розуміємо значення дружби, честі і фамільної гордості. Ми брати перед Богом, і той із нас, хто подивиться ласо на дружину свого брата, тим самим уже винен у кровозмішанні в своєму серці. Схвильовані та зворушені, всі брати оголили шпаги та присягнулися швидше обернути цю зброю проти самих себе, ніж порушити клятву, щойно вимовлену вустами Тренка. Але тут віщунка, охоплена тим захопленим поривом, який зазвичай виявляв таку сильну дію на невидимих і нерідко змінював думку та рішення самих наставників, несподівано вийшла з кола і стала всередині. Її виразні, полум'яні розмови завжди підкорювали слухачів. Змарніла висока фігура у широкому плащі, велична постава, навіть нервове тремтіння, що стрясало тіло і, як і раніше, закутану покривалом голову. Все в ній було наповнене якоюсь витонченістю, що свідчила про колишню красу, адже жіноча краса – це така сила, яка залишає слід навіть після свого зникнення і все ще хвилює душу, коли вже не може хвилювати чуттєвість. Словом, усе, аж до згаслого голосу, що в цю хвилину став звучним і різким під впливом екзальтації, робило її таємничою істотою, яка спочатку вселяла страх, а потім випромінювала могутню та непереборну чарівливість. Усі замовкли, слухаючи натхненну віщунку. Консуело була схвильована не менше, а можливо більше, ніж інші, бо знала таємницю цього незвичайного життя. Тремтячи від мимовільного страху, вона задавалася питанням, чи дійсно цей повсталий струни привид є істотою з реального світу, і чи не може він, вигукнувши своє пророкування, розчинитись у повітрі разом із полум'ям тринога, що надавало всьому прозорий, блакитнуватий відтінок. «Приховайте від мене блиск цих шпаг!» уся тремтячи вигукнула Ванда. «Якщо ваші клятви закликають до того, щоб пустити в хід знаряддя ненависті та вбивства, значить вони нечестиві. Я знаю, що за звичаями старого світу цей шматок заліза завжди прикріплявся до пояса будь-якого чоловіка як символ незалежності і гордині. Я знаю, що згідно з поглядами, які ви мимоволі винесли зі старого світу, шпага є особленням честі і що зобов'язання, прийняте і скріплене клятвою на зброї, вважається у вас священним, як у громадян стародавнього Риму. Але тут у нас це було б оскверненням великої обітниці. Присягніться краще полум'ям цього тринога, адже полум'я – символ життя, світла і божественної любові. Втім, невже вам усе ще потрібні емблеми та символи, видимі оку? Хіба ви все ще ідолопоклонники? І хіба фігури, що прикрашають цей храм, не є для вас лише втіленням абстрактних понять? О, ні! Присягніться власними почуттями, кращими своїми інстинктами, власним серцем. І якщо ви не смієте присягнутись ім'ям Бога живого, ім'ям істинної релігії, вічної та священної, присягніться святим людинолюбством, благородними поривами вашої мужності, цнотливою чистотою цієї молодої жінки та любов'ю її чоловіка. Присягніться талантом і красою Консуело в тому, що ні бажанням, ні навіть думкою ніколи не оскверните цю священну арку Гіменея, цей незримий і таємничий вівтар, на якому рукою ангелів збережено і накреслено обітницю любові. Чи добре ви знаєте, що таке любов? — додала Ванда після короткої паузи, причому голос її з кожною секундою ставав все дзвінкішим, більш проникливим. Ні, о поважні наставники нашого ордену і первосвященники нашої релігії, якби ви знали це, то ніколи б не дозволили вимовити у вашій присутності ту обіцянку, яку може затвердити тільки Бог, і яка, будучи скріпленою людьми, є образою найбожественнішої з усіх таємниць. Яку силу можете ви надати взаємному зобов'язанню, яке саме по собі є дивом? Так, відмова кожного з двох істот від власної волі, дві волі злиті воєдино – це чудо, бо кожна душа навіки вільна силою божественного закону. І проте, коли дві душі віддаються одна одній і самі замикають на собі ланцюг любові, їх взаємне володіння стає настільки священним, настільки ж відповідає божественному закону, як і свобода окремої особистості. Ви бачите, що тут дійсно диво, і що таємницю цього дива Бог назавжди зберігає для себе, як таємницю життя та смерті. Зараз ви запитаєте в цього чоловіка і в цієї жінки, чи хочуть вони належати одне одному, і тільки одне одному в цьому житті. І почуття їх настільки палке, що вони дадуть відповідь не тільки в цьому житті, але й у вічному. Отже, разом із дивом любові, Бог дарував їм більше віри, більше сили, більше чеснот, ніж ви зуміли б і посміли б від них вимагати. Так геть же святотатські клятви та грубі закони, залиште люблячим ідеал і не приковуйте їх до дійсності ланцюгами закону. Нехай сам Бог продовжить своє чудо, підготовляючи душі до того, щоб це диво сталося в їх глибині. Направляйте їх до ідеалу любові. Закликайте, доводьте, вихваляйте і пояснюйте славу вірності, без якої неможлива ні моральна сила, ні велика любов. Але не займайтеся, подібно до католицьких священників, подібно до чиновників Старого світу, перевіркою того, як виконується клятва. Бо, повторюю, люди не в змозі ні пильнувати незмінність чуда, ні охороняти його. Що знаєте ви про таємниці передвічного? Хіба ми вже вступили в храм майбутнього, в той небесний світ, де, як кажуть, людина може під покровом райських садів розмовляти з Богом, як друг розмовляє з другом? Хіба закон про нерозривність шлюбу виходить з уст Всевишнього? Хіба нам відома його воля? А ви самі, о людські сини, хіба, приймаючи цей закон, ви були одностайні? Хіба папи римські ніколи не розривали шлюбні союзи? Але ж вони вважають себе непогрішними. Іноді, під приводом недійсності деяких зобов'язань, папи офіційно санкціювали розлучення, і ці скандальні історії назавжди залишилися в літописах історії. А християнські громади, перетворені на секти, грецька церква, за прикладом закону Мойсея та всіх давніх релігій, відкрито ввели в нашому сучасному світі закон про розлучення. На що ж перетворюється святість і дійсність клятви, даної Богу, якщо відомо, що люди зможуть одного прекрасного дня звільнити нас від неї? Так не оскверняйте ж любов шлюбом, ви тільки погасите її пломінь у чистих серцях. Освячуйте шлюбний союз умовляннями, молитвами, зворушливими обрядами, широкою гласністю, що викликає повагу. Ви мусите чинити так, якщо ви наші пастирі, інакше кажучи, друзі, керівники, порадники, розрадники, світочі знань. Підготуйте душі до святості цього таїнства, і подібно до того, як батько сім'ї намагається зміцнити добробут, гідність і безпеку своїх дітей, ви, духовні наші батьки, мусите подбати про те, щоб забезпечити вашим синам і дочкам умови, сприятливі для розвитку істинної любові, чеснот і високої вірності в їх серцях. І коли, піддавши їх релігійним випробуванням, ви переконаєтеся в тому, що в їх взаємному тяжінні немає ні жадібності, ні марнославства, ні легковажного сп'яніння, ні чуттєвого засліплення, настільки далекого від ідеалу, коли ви переконаєтеся в тому, що вони розуміють велич своєї любові, святість своїх обов'язків і свободу свого вибору, тоді дозвольте їм віддатись одне одному, і нехай кожне з них принесе в дар іншому свою свободу. Нехай їхні родини, їхні друзі та вся широка родина віруючих, нехай усі вони виступлять і разом з вами схвалять цей союз. Урочистість шлюбного обряду має зробити його гідним поваги. Але не забувайте моїх слів. Нехай цей обряд стане лише релігійним зволенням, батьківською та суспільною згодою, поштовхом і закликом до непорушності взятого на себе зобов'язання. Нехай він ніколи не буде наказом, примусом, нав'язаним зовні рабством, караючим і жорстоким законом, який загрожує ганьбою, в'язницями та ланцюгами в разі його порушення. Інакше ви ніколи не побачите на землі звершення дива у всій його повноті й тривалості. Одвічно життєдайне провидіння, Бог, невтомне джерело благодаті, завжди приводитиме до вас юні пари, палкі та простодушні, готові добровільно принести обітницю у вічній взаємній любові. Але ваш протибожеський і протибатьківський обряд завжди знищуватиме в їх душах дію благодаті. Нерівність подружніх прав залежно від статі, святотатство, затверджене громадськими законами, відмінність обов'язків подружжя, прийняте громадською думкою, помилкові поняття про подружню честь і всі безглузді погляди, що виникають із забобонів і неправильних установлень, завжди будуть знищувати довіру між подружжям і охолоджувати його запал. Причому найбільш щирі, найбільш схильні до вірності пари будуть насамперед замучені, налякані тривалістю терміну зобов'язання і якнайскоріше розчаруються одне в одному. Справді, зречення від особистої свободи огидне вимозі природи та голосу совісті, якщо воно відбувається під чужим тиском, що тягне за собою ярмо невігластва та грубості. Але воно відповідає прагненню благородних сердець і вимогам релігійного інстинкту людей твердої волі, якщо Бог допомагає нам боротися з пастками, які люди розставляють навколо шлюбу з метою зробити його могилою любові, щастя і чесноти, зробити його узаконеною проституцією, як говорили ваші батьки Лоларди, добре вам відомі і часто вами згадувані. Отже, віддайте Богу Богові і відніміть у кесаря те, що не належить кесарю. А ви, сини мої, звернулася вона до тих, хто стояв у центрі гурту. Ви щойно поклялися не зазіхати на святість шлюбного союзу, але, можливо, не зрозуміли всього значення цієї клятви. Підкоряючись пориву великодушності, ви з захопленням відгукнулися на заклик честі, і це достойно вас, учнів переможної релігії. Але тепер усвідомте собі, що в ваших словах прозвучало щось більше, ніж вихваляння чеснот окремої людини. Ви підтвердили закон, без якого цнотливість і вірність узагалі неможливі. Вникніть у сенс принесеної вами клятви, і ви переконаєтеся, що не може бути істинної чесноти окремої людини, поки всі члени суспільства не дотримуватимуться з цього приводу одних і тих же поглядів. О, любов, о, священний вогонь, такий могутній і такий мінливий, такий раптовий і такий швидкоплинний, небесна іскра, яка проникає в наше життя та гасне раніше самого цього життя, немов боячись спопелити нас і знищити. Всі ми ясно відчуваємо, що ти – животворне полум'я, яке виходить від самого Бога, і що ті з нас, хто змогли б зберегти тебе в своїх грудях і підтримувати до останньої години все таким же палким і сильним, були б найщасливішими і найвеличнішими зі смертних. Тому-то послідовники ідеалу завжди намагатимуться приготувати для себе, своїх серця, святилище, яке ти не прагнула б покинути, щоб знову піднестися на небо. Але, на жаль, ти, любове, яку ми перетворили на чесноту, на одну з основ людського суспільства, бажаючи поклонятися тобі, ти все ж не дозволила закувати себе в ланцюги, як того вимагали наші установлення, і залишилася вільною, як птах у польоті, і мінливою, як вогник на вівтарі. Ти наче смієшся над нашими клятвами, договорами, навіть над нашою волею. Ти тікаєш од нас, незважаючи на все, що ми винайшли, щоб прикувати тебе до наших звичаїв. Ти так само не можеш ужитися в гаремі, охоронюваному пильними вартовими, як і у християнській родині, оточені погрозами священника, вироком судді та ярмом громадської думки. У чому ж причина твоєї непостійності і твоєї невдячності? О, таємнича ілюзія! О, любове, яка набула образу жорстокого та сліпого божества! Дитини, яку ж ніжність і яке презирство вселяють тобі по черзі всі ці людські душі, як і ти спочатку опалюєш своїм вогнем, а потім покидаєш майже всі до єдиної, даючи можливість їм гинути в муках жалю, каяття чи відрази, що ще жахливіше. Чому люди на колінах закликають тебе на всій земній кулі, звеличують і обожнюють тебе? Чому чудові поети оспівують тебе як душу світу, а варварські народи приносять тобі людські жертви, спалюючи на похоронному багатті вдову покійного разом із чоловіком? Чому юні серця закликають тебе в найсолодших своїх мареннях, а старці проклинають життя, коли ти прирікаєш на жах самотності? У чому причина поклоніння, то піднесеного, то фанатичного, яке тобі адресують, починаючи з золотого дитинства людства і аж до нашого залізного століття, якщо ти всього лише химера, мрія, породжена хвилиною сп'яніння, помилка уяви, розпаленої несамовитою чуттєвістю? Причина в тому, що ти не плід вищого інстинкту, примітивної тваринної потреби. О, ні, ти не сліпе породження поганства. Ти дочка істинного Бога, складова частина божества. Але поки що ти розкрила нам свою сутність лише крізь туман наших помилок і не побажала оселитися серед нас, бо не бажала бути оскверненою. Ти повернешся і залишишся назавжди в нашому земному раю, як у казкові часи Астреї, як у мріях поетів. Повернешся тоді, коли своїми високими чеснотами ми заслужимо присутність такої гості. О, як солодко буде тоді жити на цій землі, і як радісно буде народитися на ній, коли ми всі станемо сестрами і братами, коли союзи будуть укладатися добровільно, і основою їх будеш тільки ти, коли замість тієї жахливої, тієї немислимої боротьби, за допомогою якої подружня вірність змушена захищатися від нечестивих посягань розпусти, лицемірного зваблювання, розгнузданого насильства, віроломної дружби та витонченого пороку. Ось тоді кожен чоловік побачить себе оточеним лише цнотливими сестрами, що ревно та дбайливо охороняють блаженство своєї сестри, яку вони віддали йому подруги життя, а кожна дружина побачить, що всі інші чоловіки – це брати її чоловіка, щасливі і горді його щастям, природні покровителі його гідності та спокою. Тоді вірна дружина перестане бути самотньою квіткою, яка ховається, щоб уберегти тендітний скарб своєї честі, перестане бути жертвою нерідко покинутою, яка марніє в самоті і сльозах, безсила оживити в серці коханого те полум'я, що сама вона зберегла недоторканим у своєму серці. Тоді братові не доведеться більше мстити за сестру і вбивати того, кого вона любить і оплакує, вбивати для того, щоб повернути їй помилково витлумачену честь. Тоді мати не тремтітиме більше за свою дочку, а дочка не червонітиме за свою матір. Головне ж, чоловік перестане бути підозріливим і деспотичним, а дружина назавжди відмовиться від гіркоти жертви або від злопам'ятства рабині. Жорстокі страждання, жахливі несправедливості більше не будуть затьмарювати радості сімейного вогнища. Любов зможе тривати довго, і як знати, можливо, настане день, коли священник і магістрат, розраховуючи з повною підставою на неминуще чудо любові, зможуть освячувати нерозривні союзи ім'ям самого Бога, виявляючи при цьому стільки ж мудрості і справедливості, скільки, самі того не знаючи, виявляють нині блюзнірства та безумства. Одначе, ці щасливі дні ще не настали. Тут, у таємничому храмі, де ми зібралися зараз у трьох або в чотирьох в ім'я Господа, як сказано в Євангелії, ми можемо лише мріяти про чесноту і намагатися спільними зусиллями її досягти. Якби ми залучили до затвердження наших обітниць або для охорони наших установлень людей зовнішнього світу, вони засудили б нас на вигнання, неволю або навіть на смерть. Тож не будемо наслідувати його неуцтво та його тиранію. Освятимо подружню любов цих двох дітей, які прийшли до нас за батьківським і братнім благословенням, ім'ям Бога живого, покровителя всілякої любові. Дозвольте їм присягнутись одне одному у вічній вірності, але не записуйте їхні обіцянки до книги смерті, щоб не нагадувати їм про це згодом за допомогою страху та примусу. Надайте можливість Богу бути їх стражем, і нехай вони самі щоденно закликають його, щоб він підтримував запалений ним священний вогонь. «Ось чого я чекав от тебе, натхненна Сивіло!» – скрикнув Альберт, приймаючи в обійми свою матір, виснажену довгою промовою та силою свого переконання. «Я чекав, що ти подаруєш мені право обіцяти все тій, кого люблю. Ти зрозуміла, що це найдорожче і найсвященніше моє право. Отже, я обіцяю та присягаюся вірно і незмінно любити її одну все моє життя та закликаю Бога у свідки моєї клятви. Скажи ж мені, о віщунко любові, що в цьому немає богохульства. Ти перебуваєш під владою дива, відповіла Ванда. Бог благословляє твою клятву, адже це він влив у тебе віру, щоб ти міг проголосити її. Вічно найпалкіше слово, яке злітає з вуст закоханих у хвилини екстазу, хвилини найчарівніших радощів. Ось пророцтво, яке виривається тоді з глибини їхніх душ. Вічно ось ідеал любові, ідеал віри. Ніколи людська душа не підходила ближче до вершини своєї могутності і свого ясновидіння, ніж у хвилини захоплення істинної любові. Вічно коханців – це внутрішнє откровення, вияв божества, яке має осяяти дивним світлом і зігріти благотворним теплом усі миті їхнього союзу. Горе тому, хто порушить цю священну обітницю. Він перейде зі стану благодаті в стан гріха. Він погасить віру, світло і життєву силу в своєму серці. «А я, – сказала Консуело, – я приймаю твою клятву, о Альберте, і заклинаю тебе прийняти мою. Я теж відчуваю себе під владою чуда, і в моїх очах це вічно нашого короткого життя. Ніщо в порівнянні з тією вічністю, в якій я належатиму тобі. Шляхетна і відважна дівчино, сказала Ванда з захопленою усмішкою, сяйво якої, здавалося, проникло крізь її покривало. Просив Бога вічного життя з тим, кого ти любиш, у нагороду за вірність йому в нашому короткому земному житті. Так, так, скрикнув Альберт, здіймаючи до неба руку, що стискала руку дружини. Така наша мета, надія і нагорода. Палкою піднесено любити одне одного в цій фазі нашого існування, а потім зустрітися знову і з'єднатися в інших фазах. Так, я відчуваю, що сьогодні не перший день нашого союзу, що ми вже любили, що ми належали одне одному в колишньому житті. Таке велике щастя – не результат випадковості. Це правиця Божа наблизила нас одне до одного і з'єднала, немов дві половинки одної істоти, яка у вічності буде нероздільною. Після урочистої церемонії шлюбу всі перейшли, незважаючи на вельми пізню годину, до обрядів остаточного посвячення Консуело, члени ордену невидимих. Потім судді пішли, а інші розбрелися по священному лісі, але незабаром повернулись і сіли за братську трапезу. Главою її був князь, брат-оратор, який взявся пояснити Консуело всі глибокі та зворушливі символи цього свята. Вечерю подавали вірні слуги, які досягли нижчих ступенів ордену. Карл познайомив Консуело з Матеусом, і нарешті вона побачила без маски його чесне, добре обличчя. Одначе вона із захопленням помітила, що ці поважні слуги зовсім не розглядались як нижчі своїми братами, що мали більш високі ступені. Між ними і старшими членами ордену не помічалося ніякої відмінності, незалежно від їх становища в світі. Брати-прислужники, як їх тут називали, з доброї волі та охоче виконували обов'язки виночерпіїв і дворецьких. Вони займалися цим, як помічники, що володіють мистецтвом підготувати бенкет, яке втім вважалося у них ніби релігійним обрядом, великодним і з причастям. Ось чому ці обов'язки ані трохи їх не принижували, як не принижувала левітів храму участь у жертвоприношення. Подавши наїдки, вони сідали за стіл і самі, причому не окремо від інших, а серед гостей, на спеціально призначені для них місця. І кожен гість із превеликою охотою наповнював їм келих або тарілку. Як і на масонських парадних обідах, гості не піднімали жодного келиха без того, щоб не висловити якусь благородну думку, не розповісти про який-небудь великодушний вчинок, щоб не згадати про якого-небудь високого покровителя. Одначе ритмічні наспіви, дитячі жести франкмасонів, молоток, умовну мову за здоровниць і написи на столовому начинні було вилучено з цих бенкетів, веселих і водночас серйозних. Брати-прислужники трималися під час трапези шанобливо та скромно, але не вимушено і без приниженості. Карл деякий час сидів між Альбертом і Консуело, і вона була розчулена, помітивши не тільки скромність його манер і помірність у їжі та питті, а й вражаючі успіхи в розумовому розвитку цього чесного селянина, якого просвітило серце, та який так швидко долучився до священних понять релігії і моральності. «О, мій друже!» – сказала вона своєму чоловікові, коли Карл пересів на інше місце, і Альберт опинився з нею поруч. «Ось перед нами раб, котрий переніс побої прусських солдатів, неотесаний дроворуб із Богемського лісу, ледь не вбив Фрідріха Великого. Як швидко зуміли розумні та терплячі наставники перетворити на розважливого, благочестивого та справедливого чоловіка колишнього волоцюгу. Адже звіряче правосуддя деяких країн спершу штовхнуло б його на вбивство, а потім покарало батогом і шибеницею. Благородне серце, мовив князь, який сидів у цю хвилину праворуч от Консуело. Адже це ви самі дали в Росвальді прекрасний урок релігії та милосердя цій душі, засліплені вічаєм, але обдарованій найблагороднішими інстинктами. Подальше його виховання пішло швидко та легко. Коли нам траплялося дати йому яку-небудь добру пораду, він одразу погоджувався, вигукуючи: «Те саме мені говорила сеньора!» Запевняю вас, не так уже й важко просвітити і напоумити найбільш грубих людей. Варто тільки захотіти по-справжньому, щоб поліпшити їхнє становище та навчити поважати самих себе, ми мусимо насамперед навчитися поважати і любити їх. А для цього потрібно тільки одне – щире співчуття до них і повага до людської гідності в цілому. І все-таки ці чесні люди поки що мають у нас лише нижчі ступені, адже, посвячуючи їх у наші таїнства, ми мусимо узгоджуватися з рівнем їх розумового розвитку, з рівнем їх просування на шляху доброчесності. Старий Матеус на 2 ступені вище за Карла, але якщо його серце та розум не зможуть просунутися далі, то й становище його в ордені залишиться колишнім. Низьке походження або жалюгідне суспільне становище ніколи не зможуть зупинити нас. І як бачите, швець Готліб, син тюремника зі Шпандау, допущений до ступеня, який дорівнює вашому, хоча в моєму замку він виконує за схильністю та за звичкою обов'язки підлеглого. Жвава уява, палкий потяг до науки, гаряче схиляння перед чеснотою, словом, незрівняна краса душі, що живе в цьому потворному тілі, швидко зробили Готліба гідним і в усьому рівним нам, братом, усередині нашого храму. Нам майже нічого було дати цьому благородному юнакові в галузі ідей та достоїнств. Навпаки, у нього було їх занадто багато. Довелося вгамувати його надмірну екзальтацію, зцілити від моральних і фізичних недуг, які могли б довести його до божевілля. Вади людей, які його оточували, і порочність можновладців збудили б його обурення, хоча й не могли б його зіпсувати. Але тільки ми, озброєні духом Якоба Беме та правильним тлумаченням його глибоких символів, зуміли переконати Готліба, не розчарувавши, і усунути помилки його поетичних і містичних поглядів, не охолодивши при цьому його запалу та віри. Ви не могли не помітити, що зцілення цієї душі відбилося на тілі, що здоров'я повернулося до нього, немов за помахом чарівної палички, і його дивна фізіономія перевтілилася. Після трапези всі накинули плащі та почали прогулюватися пологим схилом пагорба, затіненого священним гаєм. Руїни старовинного замку, призначеного для випробувань новачків, височили над цим прекрасним куточком, і Консуело поступово впізнавала стежки, якими ще так недавно мчала в пам'ятну грозову ніч. Сильне джерело, яке било з грота, нехитро прорізаного в скелі, і колись призначалося для відправлення сповнених забобонів обрядів, витікало зіркочучи поміж кущів вересу в глиб долини, де перетворювалося на красивий струмок, такий добре знайомий нашій полонянці, посипані піском алеї, посріблені місяцем, перехрещувалися під прекрасними деревами, і гурти людей, які гуляли, зустрічалися, з'єднувались і тихо розмовляли один з одним. Висока огорожа з загратованими отворами вкривала цю частину саду, де стояла простора, комфортабельна альтанка, що слугувала робочим кабінетом, улюбленим притулком князя, недоступним для нескромних і допитливих поглядів. Брати-прислужники теж прогулювалися гуртами, але тільки вздовж огорожі, щоб мати можливість попередити братів у разі наближення непосвячених. Втім, це було майже неймовірно. Герцог удавав, що цікавиться лише масонськими таїнствами, хоча насправді вони були в нього на другому плані. Річ у тім, що франкмасонські вчення перебували тепер під охороною закону та під заступництвом знатних осіб, які були або тільки вважали себе членами товариства. Ніхто не підозрював про значущість вищих ступенів. Поступово піднімаючись, вони завершувалися присудженням ступеня члена судилища невидимих. До того ж, гучний бенкет, усяючому вогнями герцогському замку, до такої міри поглинав увагу численних гостей герцога, що їм і на думку не спадало покинути розкішні зали та нещодавно розбиті квітники заради голих скель і руїн старовинного парку. Молода марграфиня Байрецька, близький друг герцога, виконувала замість нього обов'язки господині. Сам він зник, пославшись на недугу, але відразу після трапези невидимих повернувся до замку і очолив інший стіл, де сиділи його імениті гості. Побачивши здалека ці вогні, Консуело, яка спиралася на руку Альберта, згадала про Анзулето і простодушно зізналася своєму чоловікові, що була хвилина, коли вона дозволила собі по відношенню до улюбленого друга дитинства жорстоку іронію. Альберт був незадоволений нею. «Так, це було гріховне відчуття», – сказала вона. «Але тоді я була така нещасна. Я вже зважилася принести себе в жертву графу Альберту, а лукаві та жорстокі невидимі знову кинули мене в обійми небезпечного ліверані. В душі у мене була смерть. Захопленням я знайшла того, з ким обов'язок змушував мене розлучитись, а Маркус, бажаючи відвернути мене від страждань, примушував захоплюватися красеним Анзулето. Справді, я б ніколи не повірила, що здатна дивитися на нього з такою байдужістю. Але ж я думала, що мене хочуть випробувати, змусити співати з ним. І в той момент готова була його зненавидіти. Він забрав у мене останню мить, останню мрію про щастя. Тепер же, друже мій, я можу зустрітися з ним без гіркоти і бути більш поблажливою. Щастя робить людину такою доброю, такою милосердною. Я була б рада принести йому користь і вселити, якщо не схильність до чесноти, то хоча б серйозну любов до мистецтва. «Навіщо заздалегідь зневірятися?» – сказав Альберт. «Подивимося, як він зустріне знегоди й самотність. Зараз у розпалі слави він не почує порад мудрості, але якщо він утратить голос і красу, отоді, можливо, ми знайдемо шлях до його душі. Займіться його наверненням ви, Альберте, тільки разом із вами, моя Консуело. То ви не боїтеся спогадів про минуле? Ні, я став якийсь такий самовпевнений, що нічого не боюсь. Я під владою чуда. І я теж, Альберте, я не сумніваюсь у собі. О, у вас є всі підстави бути спокійним». Починало світати, і чисте ранкове повітря принесло безліч чудових ароматів. То була прекрасна літня ніч. Солов'ї співали в зелені пагорбі, перегукуючись один з одним. Навколо подружжя збиралися все нові гурти. Але вони не тільки не заважали закоханим, а навпаки, додавали до їх невинного сп'яніння солодкість братської дружби або щонайменше ніжної симпатії. Всіх невидимих, присутніх на святі, було представлено Консуело як членів її нової родини. То були кращі з кращих, найталановитіші, найосвіченіші та найдоброчесніші члени ордену. Одні уславились у світі, інші, нікому не відомі в зовнішньому світі, були знамениті всередині ордену своїми працями та знаннями. Простолюдини і аристократи були пов'язані тісними узами. Консуело дізналася їх справжні імена і ті більш звучні прізвиська, які вони носили таємно у своєму братському колі – Веспер, Елопс, Пеон, Гілас, Евріал, Балерофон і т.д. Ніколи ще Консуело не була оточена такою безліччю благородних сердець і самобутніх характерів. Розповіді цих людей про ризиковані заходи, пов'язані з наверненням прихильників, і про те, що було вже досягнуто ними, захоплювали її, немов поетичний вимисел, у реальність якого їй важко було повірити, адже вона добре знала розбещений і нахабний світ. Зворушливі і палкі вияви дружби та поваги, в яких був відсутній навіть найменший відтінок вульгарного залицяння, найменший натяк на небезпечну фамільярність, піднесена бесіда, принадність відносин, які втілювали в собі найблагородніші атрибути рівності та братерства, прекрасна золота зоря, що поставала над їх життям і над землею. Все це здавалося Консуело й Альберту якимось дивним сном. Взявшись за руки, вони зовсім не прагнули усамітнитись і залишити своїх дорогих братів. Солодка знемога, чарівна, як чисте ранкове повітря, заливала їх душі. До країв, сповнені своєю любов'ю, вони відчували блаженний спокій. Тренк розповідав про муки, що їх зазнав він під час ув'язнення в Глаці, про небезпеки, пов'язані з течею. Так само, як Консуело і Гайдн у Богемському лісі, він блукав по всій Польщі. Але це відбувалось у сильні морози, а він, одягнений у лахміття, ще й дбав про пораненого супутника, люб'язного Шелле, якого згодом описував у своїх мемуарах як прекрасного друга. Щоб заробити на шматок хліба, він грав на скрипці і був таким же мандрівним музикантом, яким була Консуело на берегах Дунаю. Потім він пошепки повідав Консуело про свою любов до принцеси Амалії, про свої сподівання. Бідолашний юний Тренк, він так само мало передбачав грозу, готову вибухнути над його головою, як і щасливе подружжя, якому судилося з цієї чудесної, казкової літньої ночі перенестися в життя, сповнене боротьби, розчарувань і мук. Порпоріно, стоячи під кіпарисом, проспівав чудовий гімн, складений Альбертом у пам'ять мучеників, загиблих за їх справу. Молодий Бенда акомпонував йому на скрипці. Сам Альберт узяв скрипку і зіграв кілька пасажів, які захопили слухачів. Консуело відмовилася співати. Вона плакала від щастя і розчулення. Грав де Сен-Жермен розповів про бесіди Яна Гуса з Ієронімом Праським і розповів так правдоподібно, гаряче та красномовно, що просто неможливо було засумніватися в тому, що він сам був присутній при цьому. В такі години солодких хвилювань і захвату сумовитий розум, беззахисний перед ілюзіями поезії, лицар Деон з уїдливою іронією та високою майстерністю описав жалюгідні та смішні сторони славнозвісних тиранів Європи, пороки придворних і неміцність усього цього суспільного устрою, який, здавалося, так легко похитнути за допомогою благородної наснаги. Граф Головкін чудово змалював велику душу та наївні дивацтва свого друга Жан-Жака Руссо. У цього знатного філософа, тепер ми сказали б, дивака, була красуня дочка, яку він виховав у відповідності до своїх поглядів. Вона була для нього то Емілем, то Софі, перетворюючись на гарного хлопчика, або на чарівну дівчинку. Він збирався вести її в товариство невидимих і попросив Консуело підготувати її до посвячення. Прославлений Цінцендорф виклав суть організації та євангельських удач своєї колонії моравських гернгутерів. Він шанобливо радився з Альбертом із приводу деяких складних питань. І сама мудрість, здавалося, говорила вустами Альберта, натхненного присутністю та ніжним поглядом подруги. Він уявлявся Консуело божеством. Для неї в ньому дивним чином поєднувалося все – філософ і артист, мученик, котрий переніс усі випробування, тріумфатор-герой, величний, як мудрець-стоїк, красивий, як божество, часом радісний і простодушний, як дитина, або щасливий коханець, словом, досконалість, якою робить чоловіка любов жінки. Стукаючи в двері храму, Консуело знемагала від утоми та хвилювання. Зараз вона почувалася сильною та бадьорою, як у ті часи, коли в розквіті юності пустувала на узбережжі Адріатики під пекучим сонцем, пом'якшуваним морським вітерцем. У неї було таке відчуття, що зараз вона живе повним, яскравим, справжнім життям, що нарешті прийшло щастя, і вона обирала й життя, і щастя всім своїм єством. Вона не зважала на час. Їй хотілося, щоб ці чарівні ночі не було кінця. Як шкода, що не можна затримати схід сонця на небі в інші ночі, коли відчуваєш усю повноту життя і думаєш, що всі найзухваліші твої мрії здійснені або вже здійснені. Нарешті небо забарвилося пурпуром і золотом. Сріблястий звук дзвона нагадав невидимим, що ніч забирає у них свій рятівний покрив. Вони проспівали останній гімн на честь сонця, що сходить, емблеми нового дня, про який мріяли і який готували світу. Потім сердечно розпрощалися, призначивши одне одному побачення, одні в Парижі, другі в Лондоні, треті в Мадриді, Відні, Петербурзі, Варшаві, в Дрездені, Берліні. Всі змовилися зустрітись якраз через рік, цього самого дня, біля дверей цього благословенного храму, з новонаверненими або зі своїми колишніми братами, які були відсутні сьогодні, а потім, загорнувшись у плащі, щоб прикрити вишукане вбрання, вони безшумно розбрелися по тінистих доріжках парку. Альберт і Консуело в супроводі Маркуса спустилися в яр до струмка, де Карл посадив молодих у свою закриту гондолу та провіз у їх будиночок. Тут вони зупинилися на порозі, милуючись величезним світилом, що здіймалося в небі. До цієї хвилини, відповідаючи на пристрасні промови Альберта, Консуело весь час називала його по імені, але коли він відірвав її від споглядання, вона змогла лише притулитися палаючим обличчям до його плеча і прошепотіти: «О, Ліверані!» Кінець 41-го розділу. Читала Лілія Мироненко.